که په فطرت کې که په تندای کې او که په جابای کې او کین کو کې او کچینې کې وای الله دې په خبر پوېږي دغه وای یا الله سو کوئی او گاډ کې سو کوئی یا بھگوان اوس یو سره دا قیدی چې بابا او دغه په خبر پوېږي شیخ عبد القادر جیلانی رمضان شیر له ځوانه دا په پښتو سره پوېدا خو ژوند دی په پښتو نه پوېدا دا جب خو عربي او په فارسی پوېدا نو په صفات د بدلنه کې بل څوک شریکول دته شرف دعا او درېم دی شرف عبادت عبادت درې جوړه دي مینه د خدای توب تمه د خدای توب او یاره د خدای توب د خدای غوډې مینه سره کې د خدای او تمه ته کې د خدای او یاره ته کې بیا اسبابو دته شرف عبادت او شرک فعلی سره صدور مثلا تړلې دي یو توې تحریمات الله یعنی آغا چه اللہ رحم کری یو توی تحریمات العباد آغا چه اللہ نیدی رحم کری برسو اکمدان رحم کی دس وجه نا او درم نظر اللہ دا اللہ مانخ دکی نی او صدورم نظر عباد دا اللہ دون نبغیر دبل چا مانخ دکی دیکی دو جایز دی ربانه یا دو امان تحریمات اللہ او نظر اللہ جایز دی او دو نجایز دی تحریمات العباد او نظر عباد سنت کی مسئلی رد شر مکمل دی یعنی رد پا کئی شر اعتقادی و فعلی دعا داره این صورت به ایسی هم دکینا اول ایتا تر آیت نمبر 170 و دایی تفسیر شده پایی که رد شر اعتقادی یا صدور رد قسمون ها شرک فی العلم شرک فی تطرف شرک فی دعا اور شرک فی العبادت دایی تفسیر شده او دایی بیا بیا رد کردی ادوی میں سے شروع کی دیدا نا او بدی صورت کی داور توحید لکتن چے رد شرک بار بار کی بیا بیا کئی نو دارنگی داور توحید بیا بیا ذکر کی تردید ہے پورے داور توحید ذکر شیرا وہ زلا یو زل آیت نمبر ایک کی پنوانو الحمدللہ ترا دویم زل آیت نمبر 17 کی ولسم کې ویم سسک الله او ذور فلا کشف له الا هو درن در باندې ادور ولسم کې 19 کې قل انما هو الا واحد فلرب در باندې ادبر فی ذس بیر کې فایتال است والحمد لله رب العالمين پښ په غو در باندې ادبر 102 کې لا اله الا هو ابو ام ذل بان آیت نمبر 106 کے لا الہ الا ہو ادری ذل فاتر پدی بانی دلائل ذکر شوی دی اقلی او نقلی اقلی ذکر شوی تردید ہے پورے درش دلائل او نقلی دیو پیغمبر تفصیلی بیان شوی دی ابراہیم علیہ السلام چی دا مسئلہ توحید دا څنګه عقل نه ثابت ده چې ګور ابراهيم اسلام دغه خبره کوي چې ار یو شی ار یو کار دوه الله کوي زما رب علم فراه ده ار شی ده زما رب عالم الغیب دی وغیرہ او د ول څو پیغمبرانو اجمالا بیان شو یعنی دلال نقلی اجمالا ذکر شو د ول څو پیغمبرانو نه او د دې دانه د مې څخه شروع کیږي په دوه وایي زدا تر اخره پورا په دې کې رد کوي د شرکی فعلی آیت دم چې کوم صدور مسالې تړلې دي تحریمات الله هغه چې الله رحم کړی دي تحریمات الله بعد هغه چې الله دې رحم کړی خلک بدان رامي او نذور الله د الله منښتې نظر او د صدور نذور عباد اول آیت کې رد کوي تحریمات د تحریمات الله بعد چ الله نه دی آرام کړی ادا الله نو په واغه سي شو قري کنه وني نو قري فكلوا نو قري مما داغنا ذکر رسول الله عليه چې یاد کړی شي نو د الله په هغه باندې اتباع بشو دے اپوش د تسکی الله بسم الله الله اکبر په لښه دے نو وني نو قري قري کنه ان کنتم بیاتی مؤمنین کچری تاسو احکام دا اللہ بانی یقین کم ایمان راوڑن کے او زجر رکھے اگا چالا چغی تاریماتو لی بات کئی وما لکم سیتا اللہ تاکولو ممازو کرسم اللہ علیہ چه نقر اتاب آغانا شیاد کرشنو دا اللہ پائیبانی چه دا باہیر دا سائبانا وسیلہ چه اتمام دا تسکی پیوشی بسم اللہ اللہ اکبر کوئلشی والی نقری یو دے تحریمات اللہ یو دے نزول اللہ خادق نزول عباد تحریمات اللہ عباد غلط دے ناروا دے نزول عباد ناروا دے خود ایک فرق دار ہے چی تحریمات اللہ عباد آگا شے نارا بیگی یو سوی دار بابا پنو ما پری خدا سارا کیا نکر دا بابا پنو ما پری خدا دار بابا سان دے دار بابا بحیرہ دا دار بابا صاحبہ دا دار بابا وسیله را نو دا غشه حرام نشه دا دی سڑی قیدن شرک دا غرده دی که توبه و دی بس خلاص شه شه حلال دی که بسم الله پیوه نشه اخری دا مانه شه یو دی نزور عباد دا بل بنو منخ توی دا مالا منه دا من بابا پا دربار که علانو یا دا بابا پا نوم بی علانو او دا لال که علال دی که دا غشه حرام دی کدی اللہ علی اندانا اللہ لیگی اکو جواندے لیم دینی شیر اللہ لوگی بس دام بریدی پزنگال کی خب تفصیل مکر تور بقرہ 173 فاقی باری تو دینا دا وی چه کم دا ترہیماتو لیبار ندی دا لانو پیوانا سیوانی نخری او سری تاثلا چه نخری دا آغنا چیاد کرشی نون دا اللہ پائبانی وقر فصل لکم ما حرم علیکم او حال لانے جوادی کئی اللہ استاد فراغا شرم کردی اللہ پتا دمانے مگر آگا چھ مختاج شیطا تو ایتا پلو گا کہ فصلہ مادی سی غرا دیدہ شبر اگلے بعد خلق ہوتا چھ کم دا کی وادی کردی دی تو بعد خلق کوئی کوئی بزرد نحل کے دو نحل کو مکی ترد دے انہا پاہی کی دور حضاشتے نا آگا دینی نا غالبان چھ مخ کے دی عروف طرح سے خدا آگی دور حضاق کنیشتے سورة بدي كي خبلة دي بدي صورت كي دو بعد دي وجب بقرة كي دو بقرة كي مدني دي او دي درست نادي شن كم دا فتح بعد دي وجب مائدة كي مائدة مدني دي تو جواب دا دي چه کل کل بقرآن کریم کی سغد مادر دي لتحقق الوقوع وطلع چه خام خا اللہ واضح كي اگر سوری تواجه چه تبا مالا بقرد را كي آتا تو ادھر بھی کو مطلب ہے خام خواہ ادھر کو تب آلکہ راشی وہ ادھر اللہ مطلب ہے خام خواہ ادھر کو شی تو کل کل مادی دا پارا ردبی چی خام خواہ ادھر کو یعنی اللہ خام خواہ بیاد اگر مانا چی بیاد کری مخ کو دین مخ کے لیے بیاد شی دورا سور چی بدی صورت کی بیاد شی وقد فصل لکم او حال لانے چوا دکھے اللہ ساد پارا چرم کری اللہ پتا تمہاں دے مگر آنگا چھ مختاش شیطا تو آئیتا پلو گا کہ دو بیا برا غرام نخری خوڑے شی دا میتی نا دا دم نا لحم حنزر نا آو ماویلہ لغیر اللہ بھی نا پا قدر دا حاجات غیر متجاہی نفر لی اسم وَإِنَّا كَثِرَ اللَّهُ ذِلُّونَ بِهْوَائِمَ وَيَقَرَ دِیر خَلَقَ لَوْ ذِلُّونَ خَامَخَا خَتَا كِيگِ او خَتَا كَيِ لَوْ ذِلُّونَ ویرا رمی ناخری رو لکه بعد خلق پزار بند کی دا اخترون پا منز کی وعده نکی وی دا اخترون منز کی وعده نکو خان نکی وی دلوی اختر دا ویروسو کم دا لوی اختر چه دا اولو کی اختر لوی اختر منز کی دا نشن دا ویروسو بیا اولو کی اختر را دی دوی خود وعده ما کوتو دلو مارا اباد خلق پزار بانی تو شروع پر از بادوی کپڑی نیدو ویرانا می ناخلی لو ویچڑی ناخ دو که شرک دکھا نا ایر آوی که گیار می ورده که من آنو بابا باید آگی رنگ وی یه ریگ نو دک کده که نا اوی کرن دیر خانه کن لیو دیلو ناخ گمراکی گی بیا بها انفتاب دا خواهشاتو دی بغیر انفتاب دا نا پویه بی دخلا کتاب تا ناخ دی اب اس خواہش ہوئی دا کارو کا ہوئی کی یرنہ میں گواڑی چپو آدھا کڑھا میں گاڑے کمانو یرنہ میں گواڑی چپو آدھا کڑھا میں گاڑے کمانو یو دے یو دے شریعت یو دے خواہش تو شریعت کو دلائل دی چلو قرآن نہ صحابی تھی سنت نہ صحابی تھی دار صاحب نہ صحابی تھی یا دے قیاد مجتہد نہ نہ شریعت تھے اجی سلو کو ثابت دی نہ خواہشات دی ان ربکو علام المعتدین یقین رب تا خپوده بالمعتدین دهر نفتیر کن که چه زن نمشه رامه الاله و ذرو ظاهر الاسم افرین ای ظاهر گناه یعنی شرک فعلی و باطن او باطن گناه چه قیده که دایی که من تکرامت کرده شی این اللہ دین اک سبون الاسم یقین آقتان چه کئی گناه سجدان ایما کانو اخترفون ذرش زابر گی دیتا فاغمان جدی کون کی ولا تاکلوا اوت بیان تحریمات اللہ او مخرج تا داغنا چی یاد دکرشی نوم دا اللہ فاغی بانی دا اللہ نو پیاد دکرشی دا بلچا نو پیاد کرشی دا بابا گرد دے دا اللہ دا پار رے دا بابا گرد دے دا غون اخری اگر کبھدی بار بسم اللہ ویرشو گرد لگا حور مرحلی کنویتا دو ادب و لحب خدیر و ما اوہیلا لغیر اللہ بی دا اوہیلا لغیر اللہ بی نبت جانو کیو آغا سیشن نو نخری و اینو لا فیسقا یقینا دا دے گرن فیسق کوئی لکی دا اللہ حکم ماتو پنی دا اللہ حکم مات شوئے دا اللہ دا حکم نماتی دو اگن دے کتا دا شوئے خرمت دروے سرایت کردو کی زیادہ از از مردار واسه فلیتی دی کتا دن نشوا شاب در عزیز رحمت اللہ علیہ وی وی چاچ پیو گڑ بانی یا بچیدی بانی دار بابا منفتا دو خرمت دروی سرایت کرد گندگی دی که دن نلانا که زیادہ خوبصے دروی سرایت کرد فلیتی دی که دن نشوا که زیادہ خوبصے زیادہ از مردار مانی نسا گوخو کرد چې د مردار راغی پلیتی زیاد وکی دانده شوا معنی نصب گو خوب او دیگر به نام ذکر نام خدا وند حلال نمی شود او ده خنوم دا اللہ بسم اللہ الاکبر دن نالالی کی معنی نصب گو خوب پشان نسپی او دو خیندر کاغی من بسم اللہ الاکبر ہوئے نا با حلال شی نا فیض کا گرد دکن و این اولا فیض خوا یکن داد گرد ویش این شیاطین ایخن شیطانان خامخا وصفتی چی پر دوستانو تا دوستان اگر مشرکان دوستان اگر منجوران لیو جهادی نو کم چی جنگو کتاب تر آجو اگر حلال رامی حلال رامی تو تا تر جنگ کئی دارنگ دا بابا علوہ دا تو اچی داو گن دے داو دا بابا بنو من لیشی دا پوش خوبصے دروے سرات کر پلی دیدی کدن نتر یا دا غل دی غل آگا تا منجور خلق توائی یا پھر چوکر ہوئے دیف علواء تا غل وئی لیو جا دلو کم چتا سر جگڑو کی از دن چوجہ ری گئے چیارا و نیارت خواتا نواما نتو باتا غل دی غل وین اتا تمو اکا چرتا تا امان لے شیطانان و دوستانو ایتاو تا غلو نوی خواه خیارو که ایتا مطلع دیر سخت رخا کتاو تا غلو نوی دی بابا منخ دیتا وین اتا تموم اکتا تا امان شیطانان دوستانو تو یاو که دا حلوه شریفه دا ادا خورده شریفه دا تو اینکم لمشرکون این تاکید راورده کم دی جمعی راورده تاکید مشرکون جمع راورده تاکید لام پی تاکید سوا سلون تاکیداتی انکم یقینا تاسو لمشرکون خامخا مشرکان یی پتوی تا جد دیشتے اچھا دیوبند فتوہ دا یا دا مدینی فتوہ دا یا دا پنجفیر فتوہ دا نا فتوہ خدا دربانی اکرا مبتی اللہ نے او فتوہ پس پین کاغر دا پا قرآن کی دا کیل سوار رساو کار مخی فتوه شویده که تا دا بابا دی غلو تا غلو دا بابا دا چی پیش شویده در بابا پا نومی چی علال کرده دا حلوا دا ریجه دل بابا دربار ته وړي شي کتا دي ته غول نه وي نو انکم لمشرکون یکن تا ته مشرکان دي دا نه چې او کوړي خورنه مشرکې کو غول دی او ته نه مشرکې دا غول دي لکه ضرورت حج وګورئ تاسو آیت نمبر 30 آخری سر دیا فجتا نے برشتا زان اتاتے دو غولونا رجس آغا پلتے توی چلے لے بوئی دی نجس آغا پلتے توی چیوی فلیتا لے بوئی تیرے دی رجس آغا گندہ گئی تا دی وئی چیوی گندہ پلیتا ابوئی تیرے لکن سوٹا غول وغیرہ دو فجتا نے برشتا زان اتاتے آغا سوٹے نا من الاوثان یعنی د سوټي درگاهونه ادرګا ته جوړ شي د سوټه غول اینه ځان ساتي وجته د قول زور اذان ساتي د وینا دروغونه ګند ګند نو کته ته سوټه ونه ویلې نو ان وین اطاعتهم اگر تاسو عمر د شیطانانو اشات شیطانانو دوستان چې تاسو ته حلوا شي په ویلې مناسب ده پتا نه کوي امی غریب څه خبر ده انکم لمشرکون یقین تاسو خامخا مشرکان دي اوس ترغیب ورکړه قرآن ته قرآن تر څه کینا چې غول په حلوا کې فرق وکړي وړوندې په غول به ته دغه چولې یو وړوند سړی ته په غول باندې څنګه را باندې کا هغه غول ته چینی واچو دغه دا وایم دا حلوا دا به خوري کړه ا تاسو باید خپل دي څنګه ولم باندې کړی بیا تم راځي د کرګي یو ابي سړی د مشر اوغه مولا ادا وته دا خرده دا څنګه خو خو نه باندې دي ا نظر هم نشته لګي قران ته نه ده دا خو خود خوري راځه قران ته کېږي چې بینا شي چې نظر دی ولګي چې په هر واکه په غولو کې فرق کول شي امر کینه کنه مې ته نه هغه څوک چې هغه مړ دې دړو مړ بے علم فاخیناو دو جوان دیکھا مگا غلا پا قرآن سران و جالنا لو نورانا او گردو مگا اغلا رنا دی ایمان یمشی بیفی ناس گردی دی پر رنا سران پا خالکو کے قرآن و سقنے اگا تخکاری دا بول دی او دا حلوانا اگا بول نزان ساتی او حلوان خوری نو کمان پشان دا اگا چاندے مطلو چی صفت دا اگر پتیارو کے لیتا بی خارجی ملا نده و تون کرا غینا اگا بل چه جاہل دریش نده خبر پا تیارو کرا غلو مکر پارت وردی نو آ دا یوشان تی دی نا ایس افام دنکار نا یوشان دی کدار کدوینا لکافرین دکار اگر خیستکری شیر منکرین تا منکر دا قرآن تا آگا چی دی کون کی آخ پر بد آمال شرکی آشرک فیلی آگا تا خیست شیری اس پی نما قوام اس بساد مر بندو بس کئی او تو بیاری گی نا اللہ ملی بچ کئی وکدار کا جاننا فی کو لکر یتی نا او دا کرنگی گردولی منگا فاریو کلی کے اکابر مجرمیہ مشران دلی مجرمان دلی لیم کرتیہ دل فار چی فریبو کی پدی کی خلاف دا پرستو حق پرست چی مسئلہ بیانی دی حیل ورمت دای دا خلاف پریبو کی ارے کدی وجو ختمو دے خدا غلطی مسئلے کی او دے غور حق واتا غلوئی او دارنگے دیکھتا دے غلوئی ایچے مڑو کو استاد مرگ مرد بس بس کی گی خواب والا با دے بچکے مگا بلا تفسیر کرو چے پشیل قرآن بانے بلا ہم لیش ہوئے لیکن اللہ بچکو اب بات بکی نصیب داری اب بکی شیدانم شید لکه خان واچا مولانا پکې شهید شو دا نور به در ډیر ملګری ا شهیدان چې په کراچۍ کې دغه ملګرو قران دی وراله په چړو باندې او قران په فاته شهید کړ په با جوړ کې دې تر ملګرو مولانا عمران هغه وترو اډه دې بکول وي تړو ا په ډر ورو باندې ټول وی وشت زری زری کړ نور دا ډیر ملګری نو کومل شي ته نقصان نه پکې نشته هغه ژوندې شو د قاضي وژن شیخ القرآن رحمت الله علیه بچ شوه دی آباد پکې مړ شي نو مړه نشي کرتی به مړې کړنا کم یو ژوندی پاتې شو تر عمر مړه خامخا به مړې نو که په دې مثلا مړ شوې نو زنده آباد شوې کړنا خلک به د یادۍ تاریخ کې ولیکلی شي مرګ خو هغه خراب دی سړی په غلط ځای کې مړ شي په سنیما کې مړ شي یا په بل ځای کې نو چې د الله په دین ته مړ شو نو شکر ونه وباسې نه وما يمكرون علي تدبير نکي فريب نکي مگر بخپلو ده انصر سوک چه داک پروسو خلاف تدبير نکي دو گئے که دزان تر تدبير که زان تباک و زانی دی وما شعرون عدی نفیگ اس بیا زجر ویدا جاتم آتون اکل چراش دی منکرین تا آتون یو حکم یو موجدہ دوائی دی لن امینہ هر ګمن نو ایمان راړو هر ګمن تصدیق نکاو تر دې پورې چراغ کې شم تا په شان دا چورګ شو پیغمبرانو ته د الله دا هغه سوال دی چې موږ سره دا په خبرو خبرو کې کوم څه تو د بقره 70 کې در شو چې لن نو بنا حتا ان الله جنب هغه سوال دی اته ولې جواب کړو چې قانون په دې نه لګو چې حاکمان ارشه ته وي دلته ولا بل جواب کوي چه الله عالم حيث اجر الرساله الله پور پاغا چا باندې حيث مکانی دے حيث زرد نه بلکې اسم مفعول ده خان الله پی پور دے پاغا چا باندې چې ګرځي اغل پیغمبري تو ته ګند تا تا ته سر الله خبر کې خبر فلا فی خبر تر کې یا ډارګه ډارګه ډارګه موسی تر تر کې ډارګه نبی سره تر کې فَذِي بُلَّذِينَ أَجْرَمُوا تَرَسِ وَرْدِهِ آكَذَاتِ چِ مُجْرِمَانْ دِي سَقَارُ مِنْ دَاللَّهِ ذِلَتْ فَدِيسَ دَاللَّهِ سَقَارْ سَاغِرْ آقَ چَاتَ ہوئی چه پا ذِلَتْ کی خوشا دی لیکن ان سبا آمی ہوئی منگا آمی آنی یا منگا راق پلا بھی توب کرے اوئی بھائی ساغر آقا ساغر بچیا تو بدا قشان من شی بل سوائی نگو تکے ساغر آقا علم ناسی لے راش قرآن لکن ساغر آقا دا ساغر دی او فضیلت کې خوشاله یم هم یعنی مګر بس دا په لږه خدې زور دي نو زور دي نو اخر چې بیا ګار غره لور بیا لیګو افیران به کور ته راوړو او خدې به بیا چې پیران در باد او ماسي او پیران ته ماسي ساغر سرسی بوله دی نه جرم زره چې ور دی کدا ته چې مجرمان دي سقارون ذلت فنز دارلا او عذاب سخت پس آب دا چی دی تیم کو تدبیر کون که دا اکبر رسول خلاف اس تسلی تا بیانو کا چی سوک سے اللہ تا معلوم دی اللہ بایلی سینا پران دی ای بستا خبر آمان او سوک چی اللہ تا معلوم دی چی گندہ دی پلیت دی ذاتن پلیت دی اندر آگئی سینا نفع ران سکی گی ای با مدک کشان دی واشو ای با دنگ را دیم با کبر دا وقد خرجوا بالكفر راغلی وو غندی او دی وو غندا فما یرید الله تو چار چراده او کیا ندی او جنمغو ار چا دعوت ور کوي پتل لګی انسان یو سړی وستا په دې باندې ګناګار ښکاری قتل د بیکړی زنا کارای بیکړی شراب بیسکری وځ سودو نه بیکړی ته یو ټول دعوت ور کا امی تیرا ول ان شاء الله کی دې شي الله اگر استان زیاد کار وحدی اللہ پوئی کہ اللہ تا فتح دار شاہ بعد اوتا تا زبرق کاری اچھا تی قرآن راوالی قرآن تا نشتی گیرے اما تختی ولی اللہ تا مالوی گن دے دی لائق نہیں دا قرآن فما یرد اللہ ناتو چرادو کی اللہ آغا چانا چرادو کی اللہ ایہ دیو چی ادار کئی دتا توفیق اور کئی دتا یشر صدرو پرانی دی سینا دلیل اسلام کارون دی اسلام تا دتا بیا قرآن تا که نصر آسان شی دتا بیا پا قرآن عمل آسان شی بوش داد اللہ کار دی سینا طول کار دی سینی دی چی سینی ایک بند دی اما سو کی دیو جنا از موسیٰ علیہ السلام تا لوی از عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام وی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری اللہ نبی اسلام توئی علم نشرح لك صدرک علم نشرح لك صدرک ما استاسی نفران استا پوجي شرای صدر چې د اثر شری ادارې نبی سره د مخ حضور کوي فلا کن فی صدر حرجون دونه شي په سینستا کې تام سیا د در کتاب نه ادارې او ما یریدو او چار چرادو کې الله ای دې له چګم راي کې فری دی غلا یا جان صدر وګور سینا دا تنگا اسلام تا قرآن تا هر نهایت تنگا وزا نیشی که نسته کان نماز سادو که سما تواجر خیجی پاسمان که تو دا قرآن را دا دا دا توی تا وزا جسمان تا خیجا کتاو تا غم دا خاری پترگ اسلامو که تو تو با اسمان اوی تو با دو تنگا پترگا سونت کو ما تو دا پسنگا چلی خلق با خمی دا دین سڑی سینه چکو دا اللہ تنگا کڑی دا اسلام تا اچھا چا سی نے کھلا بھی تو ہوتا ہے گرو پیغمبر دکا نہ بالکل بالکل کم آؤ تو پیغمبر اونچاتے پیغمبر اونچاتے ہیں خپدیشی سینے کھلاؤشی کدار کا جال اور رشتہ دکر گئی گردئی پلیتی گردئی اللہ پلیتی پا ختم چیمان پلیتی ہے ختم کر بنو کی ہاں بھی قرآن تنش رات لے اب یاد اسلام کارو نشی کو لے اور بیا ترغیب قرآن تھا وهذا صراط ربك مستقيما ادا قران كريم لارد استاد مستقيما پداتحال کے چنی غلا رضا مستقيما حال بو قدر اڑو دفار دو صراط ادا بطور صفت ذکر کرو چی کالا تذی اللہ تذی دیکھے گا دا قرآن کرے اگر تڑے چی پیڑای تذی دا پیڑای لار ممالو ہے کنا نو کوئی چیرہ دلک پا مزم ازم نو پدی جیٹ روڈ دی دی اگر کوئی چیز در کار میرے نو پدی سریم دلان چی پا موٹروے دلان چی اوز کا اگل آر نم آرہ بیڑای تزم آباد پا تک روان چی نو پدی مخ روان چی دیر اسمائل خان تا نو پیڑای تو رسی یا پدی مخ پا روان چی مردان لانی او دیر آشا سوات تا نو برسی یا سڑے ہوئی چیزا اللہ تا نیز دیکھے گا نو آر خدا بور چی اللہ تا نیز دیکھت لا رکھا مانا پتوک باندې لگے آرے بس ہاں بار دل مار جوڑ کرے منڈی تڑی دی اور ہم معلوم ہے کہ چستا پیغمبر اسلام پا کم علار اللہ تا نیزی شو صحابہ کرام پا کم علار رہتے دو وہاں دا ترات رب بھی کہاں ادا قرآن کریم لار درب سارا پدا تیار کے چی نی غلار دا نی غلار دا کگا پکی نا اس کا گوارے پکی دیشتے ہیں پکا گلا رمان سر او کسر دا جی لار معلوم انا پیڑا تا خواینا دا پدا غزم دا تی بور شما نو دا تی بسوات بان بور شما سوات نو بدا سر آتاو شما نو دا شما پا بیشام را آتاو شما نو بیا بدا سر آدم پا دا غا کتب را کشو پا تاکوڑا دا شما بر آدم نو مان سر ایتا نو بیا بیبتا باتا نو بیا بسندان بیا تو دا پاگل منی غلط بشی ادی اللہ تا حکاگی ہوگی لار بھی پلان کی وسیلہ ڈنگی وسیلہ نا غلار غلطی دی قرآنی کریم سیدھا لار دواز خودے تا بڑھار سیدھا لار یا خلند نہیں بل آسان ہی سڑے پر غلطی گی نا قرآنی کریم سادہ لار آسان لار قد فضل الآیات یقین واضح قومنگا دلائل آگ قومنا چی پند اخریدہ لار کتاب لہم جاری مجنون مقدم کر لہم خاص دی قرآن والا والا دار السلام کور دو بچا دیں درب بے پزی درب دیں صرف دا قرآن والا بچتی خواہ دا دنیا کے دا عذابو نمو دا اللہ دا قذب نمو دا لعنت نمو اب آخرت کی انشاءاللہ نور نشی بچ کے لہم دار السلام خاص دا قرآن والا دی دفارا کور دو بچا دیں درب دیں پزی درب دیں دا بچتی لکه ما کی ترت کو رہے لگا آیت نمبر 16 سورۃ مائدہ آیت نمبر 15 کے ہوئے کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یقین راغلے تاتا تھا اللہ نرنا یعنی کتاب کارا واضح یعنی بی اللہ لا رغیب دیبانی اللہ من آچار اتبار دوانو کتابی شد اللہ درزا لا رو تای سبول السلام لا رو دو بچاو تا ویخ رجم او بات دیدی تیارو لیل نور رنا تا بیردی پک پلو کم او مضبوطی دی لپا لار نیغی بانده دان سور دیونو سکره دور پچیسا قرآن وارا پرنا کی دی نور پتیارو کی دی واللہو یدو الہ دار سلامی اللہ را بری تاتو کورد بچاو تا چرا چی قرآن تاکی نئی چی بچ چی ویدی من شاید اترات مستقیم اتو افیق رہی چارے چو خواش بدر دلار دیگے رب علی خوٹولا خو توفیق فکر بیا ارچان نور کئی دعوت ٹول نور کئی شراشی خلق راشی یہ دعوت خدا اللہ عام دے ہندو تب دے سکھ تب دے ابو جان تب خلق توفیق چار اور کر ابو بکر صدیق اللہ عمر فاروق لیکن نو دعوت عام دے بھائی ارچان دے خو توفیق ارچان نور کئی کہا من شاہ داد اللہ فخرا تا چراغلی ساد فرمی بشارت اللہ چه تاسو اللہ دا اللہ دا تاسو قبول کرده اللہ تاسو رو تیدا پیچی نی خبره چه دا اللہ دا بشیت بغیر نیسته او کرده اللہ او مختل تاسو را اوسته یا رچا داو در کرده یا پڑکی برانه چرده قرآن دا کورواری یا چرده پوسٹر بیده چه راشا راشا قرآن بیانی گی دخته کتاب ده کس ده نکنو رحمتو ها برا من را بری گی کی با نوتا لگا او تیرا اوسته اوز مخی تا کتا اللہ تا مارو مخی تا گندہ نی دو تا با اللہ مضبوط کری تا او کتا گندہ انتا بوزی بس نئی لین دا بوزی تو چی کل اوہ تی کنا کل چی اوہ تینا نوٹ کھا دو بیا با دیر توبیو باسی بیا با توبیو باسی کنیش بیا دیر نا ہو دی ور بیا تڑی رات لینیش مخ پدا خام ندی وجد قرآن وارا مکاری چی دیر اختیار کئی غلط دائم تا ندی غلط خبر نکئی خوراک کے دل اختیار کے ارتھ نخری د مڑ خیراتوں نے نخری کب والے کی جدہ جوڑی چشی اگر نخری ان شاء اللہ جدے او بچی او کنا دا گندو پھڑ بزیما اللہ خورا اس تو لیکن گندو دو پھڑ گندا سڑے اللہ بچی خا غلام دار السلام ہے دے قران والا نہ خاص دے قران والا خور دے بچاو دے این در بے پر در دے اللہ تا ایو مانا سلام دا اللہ نم دے واللہ اللہ لا الہ الا ہوا الملک القدوس السلام سلام دا اللہ نم دے کنا نمانا بدا شی دی قرآن والاولان کور دا اللہ دے پنیز دار دے دار اللہ دے کور والا خلق لکا آئے وعدیس کی برا دی چے نبی تابلو انہ للہ اہلین من الناس بے شکا بعد خلق دا اللہ اہلی دا اللہ دا کورا دا خلق دی قالو منو یا رسول اللہ صحابہ تبوز گئی چی دا اللہ اہل خلق سوک دی نو قال اہل القرآن هم اہل اللہ و خاصت قرآن والا دا اللہ اہل دی دا اللہ خاص خلق دی قرآن دی روز دی تا تو خاص خلق ہے خش سڑے دوست اور کہیں دشمن اللہ اور کہیں یقین اس آدھائی تو خدای دی کتاب نا اللہ تا بل شیخ خدیشتے انہا من تشتے تو خدای پا نعمتونو کے تو خدای دی نعمتون لوئی نعمت قرآن کرنی رٹولنا رٹولنا تو خش سڑے دوست اور کہیں تو چار کتا اتراؤتے دا دا دیل کتا دا اللہ تا دا اللہ دوست آدھے دوست چکر سڑے دا چاہ دوستی دا اگر مردہ تا گوری کنا چه دا اللہ دوستان شوید لکھ با دا اللہ مردائی تا گوری چه اللہ ایدا مکوی نگا مکوی چه اللہ ایدا مخوری نگا مخوری نو لکھتا با گوری چه اللہ دوست کری رائے اس تیپل کتاب لائے آتا بیام دا دوست خلاف کے یعنی آگا روڑای کنی چه دا غمود دا روبای دوی مدرے میں خلاف دا دارے پوادے گنا گوی دوی چه شوی دی آتا گا بیام مخوری آ خلاف دا نو دوست با نخفا نیشی نو خفگان نو بنا علامہ دا چه قرآن نہ بیڑا لگ لگا فرقی دادان نوٹ کبھی قرآن نہ بیڑا کٹکی تو دا پوش چھ ماں کسی گدا رہا ہے چھو قرآن کے لئے سستی رہا نا بڑی پوش وعدہ اللہ دوستی ختمی گرا سرا تو بیا بطق پزان تا تو جی تو بیو بات رش پی اللہ توجہ ان شاء اللہ اللہ بے سب کی بورای دا گناہ مثال جے کم رہے دا زہر دے آتو بھی مثال دا جاڑ دے جاڑ پہ جارے کام سړی چې زهر وخوري یا د قید د توبې مثال د قید یا د جړې یو سړی زهر وخوري یا په څوک وخوري ډاکټر هغه داسې وکړي چې معده کې نو دی ورته دوا لګي دی قې وکړي چا وخوري هغه معدې د قتل جړ ورکړي چې په قطې بوځي دغه مثال دی تا ګنا وکړ د مړو ډوډۍ دی وخوړه یا د ډنګو دی وخوړه یا بل ځای د غلط کار نه رسو اته پوه شي چې کمه د راغې سوتیر کړه یو توبه واسه بیا به کېو کې آیا به جړ په اوشي لاندې باندې وځي ګندونه ان شاء الله ته بیا قران راشي هغه د شر پاپ شي زهر چې هدم شي نسی جوړیږي بیا زهر چې هدم نشي خو سړی بچ شي کنه چې زهر هدم شي څه شي مړ شي نو ختم به شي اخر اړه به مړ شي ختم به شي پوه شو چې الله راوسته نو د الله د دیاس کوي ارزه وخره مرده دي کم خلک چې ارته خو دا ارته ته دی هغه قران نشي ویل دی د قران خدمت کوي کم خلک چې په دین پیسې ګټي یقینو کوي دی په قران نه پیږي دا تا نوٹ کوي ګوره آی په قران نه پیږي دا تا ته کې نه پته پته لګي تا ته ولې شیخ کاری لیکن هغه خبر ته وره چې په دین څو قران کوي اگر غن غزار کوي اگر خوي هغه نشي ټیکره دا هغه نه خدای دې خدمت نشي اغسته دا هغه نه چا ته خیر نه رسي لهم دار السلام خاد دی قرآن والا کور دی بچاو دی یا خاد دی قرآن والا کور دی اللہ دی دا اللہ اہل خلق شو اندر رب پردر رب دی وہو ولی وہو ادا اللہ دوست دی دیو دی اللہ اعلانو که کنا تی دوست دی که قرآن را وستی دشمن قرآن اندر رب دی وما کانی عملون فضاب دا چی دی کون کی عمل ستا بی قرآن تا دا بی عمل دی وبیا دجر مشرکین بیل جنتا ویا ما یوتر جميعا یا ترا چې پورته بکی دی لا ټول قیامت کې او وی الله او ټولګه د جناتو قد استکثرتم فد اکثر زیاد کړو تاسو ګمران بل ان سے د انسانانو تاسو ډیر خلک ګمرا کړو شرک اعتقادی کے مبتلا کرو شرک پہلی کے مبتلا کرو چرا منق تیری ادا حلوا شرک پہ رہو دیکھ دارے رکھ دارے وقال اولیاء ہم او بھائی دوستان در جناتو من این سے در انسان آنو دا چکا پیران دی دنیا کس خان پیران ابو دی انسان وائی بھائی ربنا استمتع بادنا بی بارو وردن کا پیدا تو پیدن کا پباب سران وبلغنا رسلو مگا دیٹھ دنگا آتا اجلتنا چتا مقرر مولا دا جناتو فائدہ سو انسانا نا دا جناتو مشنو خلق دالا کتاب نا جنات دو قسم دی خان یو کم چی خدی آگا خدی مسلمانانو بگشتے آباد بگشتے شیطانان دی لکه تنگ چی انسانان بی دو کم ویسو مسلمانان سو کافران دی یا مسلمانان بلا فرقی دی شیطانا و این کنن ترایق قیده دا جنات و این کنن ترایق قیده دا صورت جن کے برا جی مگو فرقی مختلف و مختلف دا دیکھ نیر فرقی دی فاش نو فدیکی چکم خراب شیطانان دی نو آداغی میشن سرے دی بیس چکم وڈا را داغی میشن دا اللہ کتاب نبان دول دی خلقو دا کئی بیس رہے دیو اجدا خدا نلم صراطک مستقیم ثم لا تیانا من بین ایدیم و من خلفیان ایمان و شمال و لا تجد سر شاکرین شیطان ویلو کنا و لا ذلنا و لا ما و لا من ینا و لا امرنا فلا بت کن هذان رام بکتر تا سدی ساکی دوستو پوش دا نو اغای سر شیطان پایدا سو دیس خان پیران اس کا ویا چې دای په درې د هغه میشن چلے دا خلکو قران جوړي دا دای په درې کې شرکیات راتل ا دې انسانانو فائدہ سو د دای دکان ته چلے دای په درې لکه شیطان د جنات چي کم چې مسلمانان جنات دي دا غي موحدینو سره مینا کوي دي دا نو ګډیر شه دي ښا دی علاقہ کڈیر زیاد ہے ٹول موحدین دی دلتا مشرک نیشتے دلتا ہندو بل نیشتے ٹول موحدین کم چلتا مشرک ہے دغراشی دو دا ہندو فرقس غلائی ہے ابل کا اندر زمان شاگرد و باغمان فیران راغنو نا چراغنو ما چې لخت راغله دا ماته ومې ما ډېر یو خبره ته کوم وو دا خو وې زه مونږ وې ډېر خلک یو د ده خوره یې د هغه تر مونږ راغلی جهلم نه پوه شې ای مونږ چې راغلو دلته کې د دې د خلک وایي چې دا مشرکان دي دلته نشي ځای شابه ای مونږ ورته وایي چې نه مونږ ډېر جنګ وکړی دی د بیا اخره کې مونږ وایي چې زه مشر نه دی دوی بلې فرقه ایمان چې دی مشر په خبره کوي چې موږ مسلمانان مونږ دی مشرکان وایي انو مې تاسو کې وی مونږ شيګان وی مونږ وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله مونږ مسلمان ما ستاسو دا کده شته چې دې بیا موږ کو شه دی ما ستاسو دا کده شته چې صاحب کرام دا دې بیا نو ما تاسو یې غلط کړو بیا ته ما ته ته نو وي دغه په غاتون باندې ټیک شو نو وي هغه په ځای ټیک شو نو یو څه بس کو وی دا کار ته ما بایمن کې وړي شي د پنجاب کې ما دلته پات شکر ما ته وای بیا وای دغه مرز په جنگ شو نیمه کته د استاد خبرو مې نه لا اني مو څه خود لري شو شو پکې او مونږ ته وخت کار دي شه دی دا نه دی دا کې څوک څوک راځل ته څوک به موجود کې څوک ته وی دا نه سو وی چې دوه څوک سخت جنگ شروع شو وی غبرې غار ته غشیا ګان دي دن نور مر استاد خبري واره ټوله یې ودا په دې ټیک وای ما چې لري دغه په خپل بڑ شو ده کنه چا بڑ کړ دې مې په خپل بڑ شو دې چا بڑ کړو ما چا بڑ کړو دغه په درتي نور تورا باندې عبد الرحمن مول مرجم دې واش هغه بڑ کړل نو چا غدا نو بچ کړ تا اوس بچ تو یا دی ودا دا چې اوس ما اوس رضی الله مرشد شو کنه بیا ما په څه مړ شه وې د په کر په دا کې ما د بل راته مړ شه دې ما هغه دا بچ کړ شه نو تا ته ولې چې اوس دې مړ ابا دې یا دی مړ دا غي ولې چې یا دی مړ بچ کړم دا غي کډیر خلک دما په خبره باندې پوي شو دا غي بيچ دا ټیک کوي هډیو دې راته مشران دا دی وې ته په جنگ شو بیا دې خبر په پته چې بیا ستر شه خلک مطلب دا دی چې دې علاقه کې دېشته مشرکان کدل تر ا دې نو دې نه فری دي دا نه قوس کړه الحمدلله د قران او ریدر د تشکم جنات دي دا غي نور وانه نه کې چرته کې کله کړه راخاره شي دې دا کې راخارګي ما ته ودي خار شي چل وي او دې او دې دې خبر ته ته راخاره کیږي ډیر اکثر تا راخاره شي کنه دې دې کې ته نه مېر غلګا دې سوې ده تاسو دا استاد مدګری دي دوباره چې نه چې کدی مؤمنانی موحدی دي دوی په ملګرتیا کې دوستی کې موحدی سره او باندې مشرکان دغه دوستی دغه دوستی کې د مشرکان سره دغه مشرکان به بل ته فائدہ رسوي لکه کله کله مدا شوشي یو تړې مدا صاحب مشهور شي وای بل خو چې بچا چف کې دغه ټیک شي چې سره خبره لګه دغه راځي چې تیز فلاړې د صورت د خلاص کړي چې بل صورت مو شروع کو خو بعد خبر دا چې ډیر ضروری دی لکه د معاشري د اصلاح لپاره خبره ده چې تاسو پوه شئ په پتا تاسو باور دې دي یو سړی به ګډب به یا به زمیدار یا به ماشوم الکی آبا په چا چوب کې سړی به ټیکيږي آبا پریشن شروع کی وای پریشن ولو کو خېټه کې وای درد او ډاکټرانو دې لټی کی ابا تا ولا پریشن وکا ما شو لا تراخ دا ته دا دا هغه ټیک شو پریشن دا ټول د جنا تر امي ته ودلې انا پریشن شو د شي او تاسو په دا ورې دلیل وریا نه چې دا شیطان د انسان پر ګونو کې داسې چورلی لکه د وینې دا ورې دلی شیطان د انسان پر ګونو کې داسې ګرځي دې چې لکه د وینې نه مطلب دا شیطان تا کې دنه ګرځي کله چې ته ګور موحد نه یا کته موحد وي خو چې تا دفاع نه وکړي دفاع دا ذات دی تو صلی الله علیه لا اله الا الله وحده لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وله كل شيء قدير دا بخاری شریف حدیث دی چې چا دا وي نو ټول رش په بده باندې جنات حمله نشي کولی دارنګي هجه آیت کرسی دی وی سورۃ بقرہ دی په کمکور کې کمکور دی سورۃ بقرہ ویل کې حدیث کرا دی آیت شیطان اشراق لري چې په کور کې سار په دې ډنګ وډو شي شیطان وایي کې ګر دی دارنګ یو سړی چې ډوړې خوري چې بسم الله نو شیطان د غردو سره شرک شي او دا کټه ود درد کیږي یا کپڑے اغوندی او دا وکي اعوذ بالله او دوی نو دا کټه کې شیطان سره شرک کیږي یا ټټه ته دی اعوذ بالله دی وروي ټټه نو بیا شیطان تر دند کیږي نو چې دند شي بیا وته لګرا دی ښا نو دا کټه شیطان بیا کار کوي د چې تا کې دند نشو نو کتا له رد نشي د خپې نو خپه به دردونه کوي زه به ډاکټر راکړو چې شی خو نشته وینه به ټیسټ کوي الټراساؤنډ به کوي رګونه به چک کوي څوک نشته خېټه کې به درد دي هیڅ شی به دي ا درد دی په سر به درد دي هیڅ شی به دم دغه شی تعداد دي په لاس کې به درد شي چغې به وي نو په ډاکټرانو به ګردې کار باندې کیږي دا طبي پلان کېده کېده کې یو خطره پیدا شوې ده اته خو لوی باید وای نه مړه سبق خدای وو وای ته خو ورشه کنه یا ډیر مجبور شي چې لړ شي چې هغه به چوب کې دی ټیک شي یاره اختیار دا ټول کار شیطان نو نو هغه ته فائده دا وشوه هغه سړي انسان ته چې پیسې ګټي دی په دغه باندې ا دا غنوم کې پیر صاحب مشهور شي ا د جنات فائده دا وشي چې د خلکو کې دی غلطي کې لکه د کوردم ابن ابي صاحب الانصاري واقعا موږ اکثر کوو کوردم ابن ابي صاحب الانصاري او صحابي دي هغه یې موږ په مدینه کې دوی پلار مې خبره وره چې په مکه کې اوسړې پیدا شې غړې وړې وې لکه څه وای ای ګلبار کې مولا نه غړې وړې وې شیخ قران ته به وې دا پنځ پیر کې مولا سره به غړې وړې وې دغه نه په هغه کې دی چې بابا را مر شو دا د شیخ بدا غیرت کو د بیا دا تړل غړې وړې وې دا یو بد وې وغيرها نو دا چې په مدینه کې خبره اوچته شو چې په مکه کې وسړې ده او ګاډي وړي وای نو دوی دا نه پلان وی چې زما ته چې راځي چې ورشي دا سوکې دې سوي یې موږ چې راتلو مشپارا باندې دا دی موږ یو شپون کې ولې یو ګډو والا فابن موږ چې کوم شپته راغلا یو شپون کې سره حتا انت تفان لیل نادا بچ شپشوا نیم شپشوا دو جا ازیب یو شر بخراغه دو آغه یو گردون اوچت گردی بچه فو سبر رعی دو آغه گرد بچه کم راک توب کن اوی یا عمر آهاد الوادی جا رکا اید دی کن دی مشرا ستا گواندی چه کم دی آتا نقصان رو سیدا فنا دا منادن لا نراهو دیو واس کو کی आवाज کو چې مولید نه او ته چې یا سرحان ارسل هو او سرحان شرب لقب دی او شرب کا شرب پیر کې بیډیا ارسل پیر دا بچې دی دی کې هغه بچې راغلي دی دا خو دې پینوا دې زما نه پلار ته پوښتې دا سوکو دا ته جو تا وځو وجدا دې کنده کې دی جنات دی ادا غي مشرطه ما واز کو نو داغه په دوه باندې په میاش کې وګړه دا نو خوف کولای دا کې داغه په دوه باندې تعلیمات دا راغو د نظر دی غیر الله کوم کنه شرک کوم داغه په دوه ګړه دا نو هغه د حفاظت کې دی باندې ښه پلان یو وی چې ښه وی چې موږ نبی اسلام ته راغو وی د شرم خان د رنګ بچاو کې وی نبی اسلام ته راغو دی نبی اسلام ته دا پلان خبره کړو چې دا شان چل شو وی نبی اسلام خو ته چې دا په جنات دواړه دا چې دا ګډي چت کړو دغه جنات هو دا چا ته واز کو دم جنو د پلار به جنا سلام وی دا شرک نه کړو چې دا خلکو کې نه غلطي کی ته جنات خدا تر کې کوي کنه دا تا به سره پیدا شي دغه راکا کې خپلې باندې واخه نه ابن جوز رحمت الله علیه تلبیس ابلیس کې ذکر کړی دا او دارنګه ابن کثیر رحمت الله علیه په تفسیر سورت حشر کې کما ته شیطان اس قال انسان اکفر فلما کفر قال انی بری منک ان یخاف رب العالمین دا د کایا د لاندې ذکر کړی دا ابن کثیر د سورت حشر د آیت نمبر آیت په یاد دی نمبر 7 خدا غره کما ته شیطان د دې لاندې وای خیر خیر غږ وکړه. وایي ابن کثیر ذکر کړی دی، وایي ابن کثیر وایي یو پیر په يهوديانو کې په پخوانو متونو کې اړیر نیک پیر د پخوانو پیرانو طریقه دا وه، دای پیری دا وه چې به د کلي نه بهر شو روانیت ورته وایي، د کلي نه بهر شو ځنګل کې یا په غرونو کې به دېر شو. د هغې دا پیر زموږ پیری دا ده چې دی میدان ته راوځي، زموږ پوه کوي زمون پیری دار چې میدان ته برودی الله کتاب بلاس کې اخلي او خلکو له بات کلی ټیک کوي. ځکه موږ چې ویو خیر امت اخرى لناس خا زمون قربت الله ته په کنار کشای کې نه لري، زمون قربت چې کوم ده د مخلوق خیر ده خا. دا غي پیری دا وا چې هغه به سیټ ته شو چې ته په سیرا کې میدان له جونګړ جوړ په یک ذکر اسکار کول عبادت ده. دا غي خدای ته قربت پسو په خپل امر تش په خپل زمنګ الله ته قربت په خپل امر نه غوړي. والعذر ان الانسان في قدر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. انسان تاوان کړي مگر تاوان نه بچا سوګ دي چې ایمان را عقیده ټیک شو وعملوا الصالحات اعمالو کو په طریقه سنت نو بچنا وتواصوا بالحق چې بلته بیان وکړي صحیح عقیدې د امر د توحید د توحید سنت دې کې تقریبونه فراره په دې کې صبر کوم مسئله فرې نه خدا نو د کته تاوان نه بچته کنه. نور متونو کې د هغه طریقې د قربت الهي سو په خپل عمل دې کې په خپل عمل نشي خلاصې دې دې کې وخت ډیر ته کې نه وګټ کې الله یا الله کیا کرو دوک نه کسی کو دیا کرو د چا بد بوا د چا بد کو دو کار کوي بس زبرک شه نو په دې نه خلاصې ګوره. دا يهوديان دا اوس چې کوم خلک زبرګي کوي دا د يهوديان دي هغه وایي مو وای دا موږ په صحابه او کې موږ په نشانی سم وای دا غي يهوديان ته وای کې موږ له هغه په دغه کې نشه نشانی دا زبرګي لکه څنګه چې زبرګي کوله چې چارت به نو کو بس دا زور دې خبر ته پوریږي په نور او څه توجه تیش نه کنه چې څو پوریږي سمجھ دیواله سمجھ نه سمجھ نه سمجھ وو اناړي چې نه په یو وسوګ وسره کوښه نو د غفیر چې نو شیطانان په خپل کور کې د مدیلار نه واړو لکه نه شاوله نو هغه شیطان ورغه چې هغه پیغمبر شیطان یې بیا څه وته شیطان بیا د بدراوې زبې نو ګمرا کو هغه راغه ان دې جونګړې مخې ته وته عبادت شروع کړ نو خامخا بول برات د غرس کې ځل نیم بار تړې راو دي چې براواد ولدا باندې گیاو ډډ جوړه په جوړو لګیاو عبارت به کو چې سمر په پیر ته راواد دی بل گیاو پیر ته بچا دروازه نو کولا ولا وینا نه ما دا کوي ما خیر چې اوسوره تیر شي پیر ته متاثر شډیر ساخه چې دا خو زبردست سړی راغلی دی ورته ستړي کیږي نه په عبارت را دن دی کو اپ کینه شیطانو را دن دې کړان سره نو چې دن دې ولې یو بس هغه را د خپل لګیا نه پیر دې دوره متاثر چې و هو دا د مانا سره پیر دا پیر خدا دې اصلي یو ورځ ته داش مرید وای چې ته ته له وظیفه در کومه پیر سره وی چې پچا چوف کې نه بخ کیږي هغه ته یار نه ما بل کار او باز خبر را پټ شیم او بیا به چوپ کوم نو خرګه خکیږي نو په ما به یو چور جوړ شي د خلکو نو عبادت نه بوځه ما څنګه پیران خدا دی چې بل له خیر نه رسي اکثر او چې عبادت وکم شیخان نو عبادت نه بوځه نه شیطان ته پیر ته ما چې بل له خدمت وکم بل ته خیر دا د غټ عبادت نه لري سړی قائل کا وی ځخره ودا به ولار کا چې دا د مواخلا اچ پچا چوپ کې ته به ګوره به ټیکي ښا دای مجرمه د وسخره بیا رد و سره و سړی قائل کا بیا کنه لا د ابن جوزی ذکر کړی دی تلبیس ابلیس کې ما ابن جوزی رحمت الله علی او د ابن جوزی فیده نه دی په تاسو ته ویل مو وو دغه فیده نو اکتران فیده نو او کرکټان فیده نو او ډمان فیده نو مو وای هیرو دی هیرو وای بادر تا دا بادران دي زما ښه کرکټان بادران دي سور بادران دي چیندوان دا مخ ته چوشي سور باد بچرا دي دوان نو غړي دې دې شو کیدلتا نو چې بایلی اجو دلته څوک بیا کورسو دې څوک ځان وړي او دې باد دا د ایروګان دي کنه هیرو زمون چې کنه نبی اسلام هیرو هیرو زمون ابوبکر صدیق دې هیرو زمون عمر فاروق دې اور هیرو زمون عثمان غنی دې هیرو زمون ار علی رضوان الله علیه مجمعین دي صاحب کرام دې هیروګان دي بیا امامان دې هیروګان دي صدور وړه بیا لولو رما شیخ الاسلام دي دا امام غزالی دي دا هیروګان دي شاه ولی الله دا هیروګان دي خپل هیروګان دې نه پیژني افاش خپل بشران نه پیژني زستې صدر مراوړې ته بده نه شم چورې واسه نو نو خیر دې دغه ته وي چې دا یو تور ریبا چې خیر قائل کړ نو دا مرید وته وي وای پیر ته ځل کور ته دمه وای بچی وی دی او قدم دا مور مې هغه می اچې دي یک استاف وخت وای ورشه وای دا به میاشتې باندې وای خورشه دې چې بهر راوته لري د اول پروپاګاندا کړه سم یو ده بل ده یو ده بل چې پلان دی چې پیر راغره چې بچا باندې چوف کوي نه خکېږي هر کده به وکسر چا ہوئیږي کچا خېډه ہوگی گپا ہوگی کچا ارخو نسائی ارز جی خېټه کې دردی وړه کې دردی دوه چې پیر ته پچوب کوي ټکی پلان دی چې پیر دې اور خو پیر دې خو مشهور کړي په علاقه ګرځي دې اج سړے مشہور ہے پسی مشہور خدلا پیسی ورکا یو پیر سے مشہور ہے یا ڈاکٹر مشہور ہے یو خدا بورا کسا گشتا خدا اگر پیسی ورکا واغنہ پیسی سو روپے والے یا سو روپے والا او شابا ناغ بنا ترکیر پلا رہے کے نو روانا بشی نو زیبا توپائی تا نو پلا رکھو تا بھئی خد باتی چرتا دی دکھا خد یو بنا تا پوس کئی کا سڑی یو بنا تا پوس نکئی نو سڑی یو بنا تا شی خدا خود چې کوم په کور کې خدي نو په کور کې اول بند شي د خلو همدې د انګې د یو بل بند شي د دروندار یو د انترو یو بل بند شي په کور خو چې بهر شي کنه یو په تر ګور ګور شروع کی د وخت په جیل کې نو شل کار مسلسل پاتې په جیل کې نو جراو وته چې مسلسل خبرې کړې وې دا نور خبره بیا تر نه ملاو شو کنه چې چرا جیل شو بیا به خبرو کو نو په لار روانې نو خبرې کوي نو وای چرته دی خورا وای یره او پیر سے راوته یا او ډاکټر سره به په پلان ته پای کې یا صحابه کې وای چې نو مې ورته دلې ولا وای ته لاړ بورا رښتیا وي خې کړم او سره بیا دم وای چې چوپې کړې دي چې څه خبره خبره وره ما دا ما غو دغه شو یو جی میل دی او فی میل دی جی میل باندې ورته خبر نه ته چې فی میل دا سیستم دا ډیر چټه دا ډیر تیز دی نه پیوه پیلې نه کنه جی میل دا ډیر تیز دی ښا هغه بیا نور تیز دی نو چې وته دا خبره چاته مکو نو جی میل نور تیز دی فی میل نور تیز دی بیا خبر به دې نور راځي نور اسی دا خبر دنیا ته راځي دا پیر سے مشهور شو پیر سے مشهور شو او بیا د څه وکړ په خلکو بکې نه اصل شي ته دا جنې اخر چل به خپل ګور چل په پلاس کې درد راو چل په سر کې ان چې پیر ته مشهور شي چې تو بل لاړ ها بچو کې سړې به ټیک شه پکړ به ور وړه په پخپو وراته په ټانګه کې باندې بوتا پخپو وراته پیر ته سم مشهور شه یو درې مجاهدینو دای خور و د دې آیت سر متصل دا خبر نه کړل انا پرې غاړ توي گئی چې زما په چزما دې خبر ته وکه دي حساب باندې خرڅ پیږي په واقعا د یو درې مجاهدین دای په خور باندې دغه جینې راغې دوی یو لخ په کې در راوتې یا په لات کې یا په سینه کې یا په سر کې جینې چې غوړې ډاکټران لبه بوتا نه هغه بولار ته کوي بوي دا ټیک ټاک نه چا په سوي چا په تو خکیدا نه چا دې پلان دې کې فیر څه دی د مجاهدین چې اکثر د مجاهدین دي کمه کنه مشرکان وي د جهاد چې قدرتې په دې کې دې ټیک شي جهاد دا د برکتي عمل دی چې په دې کې د کینیټیک شي تقریبا یا وړې بدبخت به چې بیا یا رسول الله یا رسول الله بیا دی وای ورته ټول به وي یا الله بده د دې کې د ټیک شي نو دا کوم مجاهدین وي دارا پیر کو ټول ورچې کوم خلک په دې د چې کوم خيار خلک وي دا ته پلیت خل نه خیر دې ته چاوي چې پیر ته به وي نه رحم دې نه کتر نه وي علاج ورکو خیر چې مجبور شو نو پیر ته به پر خور راوته چې پیر ته چوپ کا جی دې نه قشوا هغه باندې شروا کی دا ته چوي بڑا کار نه کا کنه کور ته راوسته ډیر خوشاله شي پیر خو باندې چې بیا اشتي را بیا اش بعد بیا پچینې ما نه چالو شو بیا په مړ پیر په پیر چې چوپ کړ بیا خشوا او تا دا جی دې راټینګ کړ دا پیر راټینګ کړ شیطان نو بیا بیا پتا کې ودل کېده دا چې دوی په ذره ثورا بیا دا چلو شو چې دې تل jihad لا درې واړه نو پیر سے فیصله وکړه چې دا کوم دل ته پریو دا غوا مرشد دې در نه دوی پیر سے پیر سے دغه خور ده او دا درستا تستا نور ده د تیر اول تا ته وای پیدا مصیبت را دي اب تک پیر را دي پیر وس کو را دي زموږ وایو دا به څوک راولي تعالی دلته بیا د ډیر وای نه نه نه نه تو با غیر محرم نه نه نه محرم نه د ډیر بیا وای نه نه شي کېره او دوی وته د خیر تیر ته ستاد یک جونګړ طرفا قبل جونګړ جوړ کتا طرفا کې نه هغه کې به خچ کلا چې غبات ته دا کول شي او چوپ کوي او بالکل تیر ته مو خوشاله چې ما په چوپ کوم دور نه کما د تاسو خبر شیطان شیطان غډوټ کړي چې بیل بس پیرانی کنه دای تر شیطان دا چلو کوي خراب ترابی کی تبار و رالی کی او چې عالم تیری شیخ عبدالقادر جیلانی اغلی کی وای خپل کتاب کې وای ما د شپې عبادت کو دی کې او یو تا خرای په مر راغان وستا به ډیر راغان وی وای دا ما ته اواز شي یا شیخ عبدالقادر ته نور عبادت وکړه ستا عبادت پورا دی ته کامل شي دا وی ښا اغه عالم اغه قران ویلو چې قران د نبی اسلام ته جواب ودره په کا حتا یا ته کل یقین پیغمبر تر مرګه به عبادت کوي د زړه پیغمبر د وجود شوم چې کامل شو به ما دا شی ته دی واده به ما چې لا حول ولا قوه الا بالله دا لا حول ولا قوه الا بالله د شیطان په اړه تبب نه ښه دا چې په سری پیران راځي بلا حول ولا قوه الا بالله واته و او غستا بچاو دي پتا و راځي اگر تا بچاو دي اب تخت بیا یری دي اکرنی و دې دې تیری تا بچاو بسی ته دا ناول آتی کورتی والا پاوا کی دا تاو کرخا دری دران ابیا ورشا ابیا پتا آت کورتی والا یا پتا لا حول ولا قوت الا بالله ويا سور بقره وا اټی گی دې نشتخت ویا پتا غرات دې نشتا تر تو کی دغه تا ودا نه احسان تا وکړه بوج تو خیر چې ما را حول ولا قوت الا بالله وی وی پاغه غور لګی پاغه تا خو او چې غا شو اړیر دې ته خط خطرناک وی د بلې غړ نه راغې چې شیخ عبد القادر د علم دوه جنا نه فات شو بچ شو غریما په او یو پیران دا شادواز کړل غریما درس نشته نو دا پیر غریب خو عالم نو خو تی پیری کوله خسر دبا دمو چو اغا جیده دی سنده سر دیر شو چه با چه اگر دی بار بزیلا دو فی چوب که بخش شو نو دی با تا را تا نرو رو دب پڑه که و تر میره پیدا شو فا خ خیال بانی چه دا بلی چه بچه را نو یو خپل دا قطع در آده بچه در تردن شو را دن نکردن سا نو حدیث کرای دا بی اسلام وای چه یو خدا ایو محرم نا محرم نا محرم سڑه نا حرم خدا د یو کوټه کې نه چې کین شیطان په بیا کار کوي قرآن دې جوړيږي د یو ځان دې بچ کوي هر څوک شي یو سړی تر خپل فور یا دوری دا جدا خبره اموري خپل ادور خو در جدا کوټه کې چې کېده قرآن دې جوړې دې شيخه دو خیر ده تر جوړ کوټه کې وا دو اخر کار کوم کار چې شیطان غوښتا غیر کو لقد حمل شي جدا سړی ورته تاسو جنات جن خود دده دغه کوي او ګور دې ته خود ښکار دې ته ګوري سره پرشان نه ده په تاسو را ښکار کوي چرای وای پیر دې ته ته پرشان نه ودی وای نه چې چل خوشته ما نه خبره وره پټه جی ته تا پیر دې ته ته مرګ شي اگر ما ته حال و کې دې شي ته ما ته خپل خبره شیر کړو ته په تا به کم شي خیر پیر وته وای دا چې چل شو ته خیر پیر دې ته ورته شي نه دا څه خبره پیر ته وي ته مخه پکې بیمار چلو وي څه چلو وي دا جی دی بڑکا وي بڑکا وي دا ګنا دی نو چې ګنا دی شرمېږي ما وي چې بڑکا کوم بیا ورور ته سو وي هغه مسان دی تبه خاخه کې دلته کې چرونه راځي او تا دوره پراله مړ شو او دغه چرته تطلب نه او ورته کوم نه و چې ما تاسو خبر درکړې ا دغه خبر دې به بل شي دې خدای پیر دې باندې حلاله کړې ده خبر ورکړه ته به کې خاخه کړې ده روح چې راځه سمودا باندې وي فورم دغه وخت دا سره مړ دوره تیار شو مړ شو ای وی خان وای زه خبر دې مړ دې پر غریب نه د دې وړو کې نور ته په شپه کې شیطان راغلی دی اکه شیطان چې ستاسو خور پیر وجل تاکید او تکړه چې وجل اکه په ما دې کې نه خبرو نه ګوري اې څه را پر وو ته جو چې دا پیر زمونږ زما د خوب پیر زه وجل ما ته خوب کې چا وي شروع پر باندې کې د کوئی بچی له دا دې پیر په موږ احسان دې زم خور هغه ساتل دا خبره کې بڑ بڑ وږي خیر هغه کله کړه په دوی بچ په باندې به خور د شیطان خور تر هغه نه شیطان چې خور هو وجل زه یقین دي قبر یو کوي وای ګوري هغه چې سار ویلي نو به شرور سوچ کې اوس په هغه لچر نه خبر څنګه په درې بچ په مشر ور راغلی شیطان چې سار دې سلا کړی نه ویرا دې ګور خو چې تلی قبر کول نه واغیا غلا لشه نه سړی په هغه دی وله وله ټکولې قاضي ته پېښ کړی هغه اقرار چې او دما تر دې نه کړو بیا ما لا نه کړو او کمپیوټر پانځه او شو مړه دې ولا پړې واچو او تر کته کې په تختا دې کو د نک مرید بیا راغله دا شیطان وته وای چې پیر دې څنګه چاله وای چل خو خدای مرید وای دې په حالت راغله ما وای چا وای او دې خپل اتور شو کې او کارو کې وې څنګه مخرا وې کما ته سجدا کې هغه دې سجدا وکړه فلما کفر قال اني بر من کني اني خاف الله رب العالمين چې سجدا وکړه نو تک پیرا دا غره کته ځوان شه ورشي نو شیطان دا طریقې کوي ګوره کله چې علم دې دا ضرور کې خارج نو کو چې په چوپ باندې سره کې دا چې تا ته وکړو کله چې لاړ شي تا ته نو تا دا لا حول ولا قوه الا بالله چې کوئی په پیر باندې یا ته کورسی وای غوا چې کو دا کار هغه دې بیاستانه د غل لري کې شي یا بل نه لري چې ته نه ته ترې دا هغه چوپ باندې مسوګ نه خېته وګوره بیا دا شیطانان عربیا دې نه کار تیران دا خبرې پوجې کې او ته بیا وګوره تفصیل وکم ابر وګد شو زه خیر ده و یا مبشرم جميعا او یا تور چې جمع بکو کې دا الله دې لا ټول انسانان جنات په میدان د حشر کې وہ یا اللہ یا معاشر جن اور ٹول گیر جن تو قد استقرت من الانس فذكر زیادت رو تعال گمراہ دے انسان انا دیر خلق لما کیری تبا کڑی وقال او یوم او بھائی دوستاں دے جن تو انسان انا نہ کر تیران نہ کر مولیاں تا وزگر مولیاں تا ویلا بے کو فیتے بے گٹری وای با ربنا سبتا بعد و بعد ور بدگا فائدہ غسو بعد کف باطرا بل دې په دې پیسې ګټل دي د په دې باندې خلک ګمرا کېدل و بلا نار ظلم ګټې ته آتا چې تا مو کرکړ بل او وای الله او سازاره همیشه به دې کې مګر هغه جوړ الله د سیات بکر سلا ان در ربک جنفتا پاک مت ذات په ذات اوس پګوا خوا چې په مرګ باندې د شوبه پر د کړی شي وای را دی چې اوسې پتوی پلوکو او پتوی له کوم پر باندې کې او حکومت تبا چې دا وای چې دا د قانون تبا وي د شتګر دی او دې چې کوم د تر بلا او دې درای ایجنټ دې فلان کې ایجنټ دې پتوی به دی وتی لکه څنګه چې په حضرت موسی عیسی د تا بل پتوی وکړه او بیا د روح بادشاہ ته پېښ کړو روح بادشاہ لړاله په حکم وکړه قتل دغه پتا به د قتل حکومت کیږي لکه شه قرآن مبارک ما کیسه کړو واکه بیا کړو د ایوب خان بارشلا د 1958 کې غالبا ایوب خان راغله له سکار او مالک لګیا ته چې دې راغلو خر خوشاله شه سکندر مرزا او ظالم بادشاہ او شیا هغه ډیر ناکاره کارونه کوي او ایوب خان بادشاہ شو دغه بادشاہ اوله ګورا دغه بادشاہ ډیر سخت و وای وګر دل ته پنځ پیر کې اعلان وشو چې سبب میجر یوسف راضی او دل تک هغه د خلکو د تبوزه کوي چې چند ست مشکلات یې مکه ابو نه پکې سار راځي به یوسف راغلی دو خلکو درخواست پیښ کړو چې قرآن به امام درخواست پیښ کړو بہت نکلو چې د شپې کو په تور جامو کې ډاکی کې مخه پټ کړی تا د غي صدې باب خو کوئی کنه دا فرواد کې چې مصبیر جامو کې ډاکی کې دا ناکار مولیا ادا کار تیر د خلکو کدي لوټ کړی د خلکو مال لوټ کړ د خلکو عزتونه لوټ کړی د دې ډاکو د فارسو کې مشته کنه یواز درخواست ورکړه بیا هغه چې وکړه هغه جوړ سپه دا خبر دا وای چې خدا دې آیا خدا دې اردو کې وته وي ادي ما ته په اوتو دې سوې به ما دا وای چې ته دې مل تکر راغلې به ما ته چې پیزا سره ښکارو شو به ته مخې ته ته به ما ته ته مور دې پیدا تکر راکې وی خلک ته دلته پیدا یې به ما ته دلته پیدا یې دا دا دوم کله فنجیر چې دا دوه کدیغان یو تا دا چبو یو تا چبو چې نو دی ورما باندې دوم درې مخې لمې خو دا د شم قران دې چې هم ته اس سپو خې وای هغه بل ته ورځي دا اسب خان چې دا دما د پلار نوم غلام نبی او چې قران دی دا غر پلار نوم دا او دا پلار نوم دا غر پلار نوم اسب خان دا دوم دا چې هم د مهاله چې دا د خپل مشهور اعظم خان دا اعظم خان د پلان دا او کینه کینه کینه لګا دا اعظم خان د پلان دا او دا د پلان دا او پلان دا او دا د پلان دا او په دور پوښتنه کې دا هغه د با خان زیری او د موږ دی علاقه دا سکلی چې زیدا کړه شه منصور هند وغیرہ کونډا امبر دا ابا خیل دی دا د با خان اولاد دی ابا خان چې په دور پوښتنه کې دا یوسف اولاد دی ملک یوسف ملک یوسف چې کړه په دور پښتو کې دا د ملک احمد اولاد کړي ملک احمد په دور پښتو کې دا د سلیمان صاحب دا د افغینا اولاد د افغینا د سلیمان صاحب دا چې وګوره رسول الله یعقوب علیه السلام ته یعقوب علیه السلام دی اسحاق علیه السلام دی اسحاق علیه السلام دی ابراهیم السلام ابراهیم السلام په دور پښتو کې دی نوح علیه السلام زیه دی ادو هغه نام بدور کوئی شکل نام کاوا زای ته بیا و وګو دې زای ته بیا شیخ تا ټول شجره ده شیخ وته ټول بیا و وی ښه ته لګ دې زای ما چاو وی ماته چرایش ته وی ډټ دې بو ته ماته ودې بس در نه برا وستا چې دا وګور 300 مليار لیکلې دی علاقه چې دا دور سے جړت ته اذن تک دا کې حکومت خلاف نه غیاره او دا یاد دې ختم کړي شیخ وی خشیخ وی ما وخندل ای ما ته چې تاسو ای ما چې تاسو ما وی نه تاسو دې بارک سره پورت نه چې نه وې ته ولې د هته کی زړه دا به دا وکړ نه ما چې نه ای ولې ای ما چې خدای دې رګم وې دې کله زړه خدای را ای ما چې دا خدای دې رګم دا دا به کار څه پوتري پوتري کوټه سپېڅلې به ویلا غپ غپ کوي دې چک دې شي له کوله دې دا غپ غپ دې کوي مخه لدی شي راته اوس کدی له صدا ورکم بدت وانه ما تو کې نه شي خدا پاک ما ته غټ سپیرا پیدا کی چې بیا ته دوی بدلو نشي مغسته نو ما دې ماف کړی دا الله ته پر فریدا نو دا رې پتا ما ودا کیږي لکه ته مری کنه او ته برباد کیږي چې دا د شرګر دې دا دې دا دې په مې کوم کړو هجه دا دا شر کې دې طالبان ملګر دا دې مګې دې دې ولا و په 2008 کې چې مو ته بیا تک نو یو څور دې بیا موږ دې دا موږ څنګه کړی موږ نو حکومت پسې سوو زموږ په خبره کړه حکومت پسې اوسه ته جوړیږي موږ چې کوم کار کوو د ویخه کار کوو د ویخه کار دار اوس که زه هم نو شه سر څه کول شم دا دا وځر لګي عمران خان د کوم ځوان دی عمران خان زور زور دی هغه په دوه نشي هغه هغه ببر ببر ګرځي عمران خان چې څه کوي ورته وایي اغه د خپل د بوتل د بوتل او تر څو زماره بار مې دوه پولیس وراولې یو بیا د در سره پد کی خبره به ختم شي ما در کوله خو نشم مګه کار کو بنیادی مګه د خلکو کیدی ټیک کو چې کیدی ټیک شي خلک ټیک شي نو بیا به ان شاء الله شل کاله بار کړو مې شه دندې ملګرو او چرو نو شل کاله بار به پتا د شریف ناراضي نو پتا زرداری راځي نو پتا پس دوبولا را دی پتا باندې صحیح مودیان را دی حق پرست او پتا باندې صحیح بادشاہ را دی ابا ظالمان دی او چلوی خکار کی او دا دیا لکان شاگرد با وزیران شی دیا لکان کی دیشی باد وزیران شی تا پتا لگی باد جرنیلان شی باد جکم دے بادشاہان شی انشاءاللہ دارت بڑی بنیادی کرد ساتا پیغمبران دا طریقہ وار او که پدی که مگل سوک رکارڈ جوڑی که مخیتا ہے دا اگر جو دا خبر پا خو لکا مگ دا کارنا که چی حکومت سر مگا پانگا پانجا وار لکا مگل رکولا نشو دو تو دا مگل دا خبر سا فائدا چیز مگل لگیا شو پا جو بوریا تا پدی باندن که را دو کم خو مگل دا هم نشو رکولے صرف تا تا زین تا جو جا شیٹی کنی جو بوریا تو غیرا پوشی نو شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ اگر باید دادا کرو پتا باید چل کئی خوتی اریگا ما پوش انشاءاللہ آخر که بطا برکی گئی مدیم بوتل بزور کیت کرو خو بیا چوکا تا مو خسنو ویلی حکومت پسی مو خود دک دا خلق اصلاح کو دا اقیدی و دا عمال دا غلط پیران دا غلط و غلط مدیان دا بچکور وار دا خلقو دا ملنگان دا مجوران دا خلق بچکور وار دا منگ یا ملگر راتش بخادی داتا چی در تو مگا نو ماته د مارو چې کنه کردې له پیسې کې دی ماته وی ابر له خپل پردغه لکو وی ماته وی چې بولیا د ځان ساته کوي دی کې خغه غل نشته دی ماته ستا وی ماته دا ټیک دی په دم ته کې کړ دا ټیک سره د سره کې نه دا ایسای دغه رور د می د کرنل اوس برای دې ځان تر دی درس تر دی بوشه نو مطلب داره چه اگه دوما بیا تحقیقو که چه ده خود ده خود خلق اصلاح که ده خود اگه نده دا چه حکومتی نیست ده که خواه خاصی اتی نی گره کم چه مطلب یعنی توحید و رد شرک اگه تیستو که مسنوهی مولانا دک که وی غریبه چه رو بخپلا مطلب یعنی ده نور کر پر پکه مکوی اصلاح ده خلق اگه فریدی نی ببل دروان شی سو کله پیسی ورکی جو په بل روان شي نو بل به حکومت دی ولې مورانا غریب په بیا کړي ګرا کړي یو سره ما ته سو کله وي ما دا درې کړي څنګه درې کما یو ول رکړو ما دې د څه جوړي کینو ا دې دې کړي غریب تا تکلیف کی کړي وی را سو کما سره نو دا پتا ما دې دا کیږي حکومت ته لیکن الله بل بچي وکذار کنو لې دا غش پګم قبا ان شاء الله دې چې بچي نو بیا به مخ خسته بشه چلیږي وکذلک نولی بعض ظالمین ادا کرگی اړو موږ بعض ظالمان بعض بعض بما کانو یکسبون په سودا چې دی کو کم بشه چې شل قرانو که اک کم بشه زنګ ملګر چلو نه وي زن با پر پاکستان که نچی دستان که با توحید چلی دا سنن دا بیرتیان دا سخانچن من دکه دی دکان دا سخانچن مولیانو اس خان چټو ویرانو د دې دکان دا پر امیانو ګرم دي چې ته امیان پوهه کې نه دې دکان ختم دي او په پنځ پیر کې خان چټ ګورا روس مشته وخت باندې دي په لګي سب شي دې دکان نه چلي ګر تک زنګ والا کې اکثر ولا کو اس خان چټ ګندا خلک تر پټ پټ کار کوي مخامخ ولا شي کوله ال تخر کو شي نو کله موږ له شل قران شاګردانو لکه څنګه چې شیخ میشه چې قران خلق ته وخایې کدا چلو لې په دې ملک کې باندې به د دیو د مشرکو دې مو درو ته باندې ته نه راغلې ایس په ورته به ټیک تا ځکه امیر ډیر زر پويږي امیر ډیر زر پويږي لکه دا به نقصان ته په قران کې مولا د مولا په نقصان دې د پیر اپ نه ټیږي قران ته به تختی لکه دا امیر خو ته شفاعه ده فائدہ ده اکینه بچو اخره بچو مالې بچو واشه وکذاک نولی دکر کے اڑو مگا بات ظالمان بالتا بما کان یکسبون پتاب دا چیدے کون کی او تخویب اخروی یا ماشر جن اور دلگی جنات انسانانو اللہ بوئی قیامت کی جو دلگی جنات انسانانو انور آگل داستا پیغمبران استازی دا پیغمبران ورسان تی مرا رسول په ما د استاد چوال ویټی ما هغه ته پیغمبرانو نه بیا خبر نه ټی کی خبر خدا خیالو کې راته رسول یو لو غیما دا ما د استاد قاصد پیغام رسول کې یو د دې اصطلاحي معنی پیغمبر د رسول په معنا لغوي واخره اډو راغل تاسو استادي استادي د پیغمبرانو من کوم استاد یا قوتونا دی کوم چې بیانو لري په طالبان زمایاتونا سو ګلبار کې راغله نو شیخ قرآن بوی اش دغرای مولا دورا غلی فاشی نمانگو باو چه گلوار که سر بلند کنه که سکر آغل نو تا تعمیر تنبیان نو کنه پا دیدوار که عبداللہ مولانا تا تنبیان نو کنه مولانا نواز تنبیان نو کنه خفا کوارٹروٹ که مولانا مراد دیو دی نئی ملگو نو کنه ورته روډ کې مولانا قاری قاضی بیانو کړي د دمور بیانو دا ته پوز به ټیګي ګورې پوز چې چا مطلب یې کړی د دې علاقو نو ته پوز کوي چې ستاله کڅو کرا کړو نو یا کو سونه علیکم آیاتي چې بیانو له په تاسو باندې ما آیاتو نه زما حکم ته توحید مې بیان وای درو کوم له قایا ته کوم اغه ایرونی وي تاسو مرا قادر استانه چې دادې د دې ورځ شهرو د وچ الله ته پېښ کیږي نو قالو بای شاید نه الله فسنا ګوي کوم په دان باندې په دان باندې کفر او من کافرانو وغرضو حیات الدنیا ادو ککه چلو د لا جو د دنیا او شهیدو دا غشاد عالم ان په وزات څنګه وي په کته دان او شهیدو الله فته اگوائی بھی کپا داندو بانے انہم کانو کافرین ہدایو کافران او تخنوئی دانتا کنا بیا با دانتا کافر ہوئی چا من کو قرآن نو من رہے جو قرآن نو منی کافر نے کنا وشہدو آران فکر من اگوائی بھی کپا داندو بانے انہم کانو کافرین چیدیو کافران او علت دو ارسال رسول دا اللہ پاچی ار علاقیت استاز لیگی صحابه ته شه قرآن راو لگل بیا پی خورده مثلا زا یا دوما ملگری راو لگل بیا پا علاقو کی چاپیر علاقو کی نور راو لگل پوشه نو ده دی پیغمبرانو یعنی پیغمبرانو وارثانو کن ده دی دلیگل مقصد سو ذالکان ده لیگل ده پیغمبرانو انت دیو جن دی لم یکن ربک تو گرا سوچ کو بند نه لکا تو کا سوچ بند دی گل مو سب کا سوچ بند کا سوچ بند تو بس سوچ سٹارٹ کا بس سوچ بند دا ٹھیک دے دا فریا دن دور زار کا اللہ میں اور کو رب کا سوچ من سٹارٹ دا سٹارٹ کا تو خیال چھ زار کا اللہ میں کو رب کا ذالک کی شر دا ارسال رسول لے دا پیغمبران لیگل اند دی وجنو لم یکن ربک مهلک القرى چنه رب ساده کن کده کروالا به ظلم پساب ده شرک پدات هبو حالیه پدات حال کی جوتی دون که دیوی قاتل دا اللہ ده کتاب نه پوش بسا خود پاک یا قوم نه تبا کئی پا دنیا کی پساب ده شرک ترسو چو تبیا نیش ره چه بیان و توشی ارکا اور شیش سٹار کے دینا بیا گوتی ہوئی لکم سوگ بڑھنے ہوئے لکھ سب روکا کن سوگی روز تو راضی تو بنی اسرائیل کے آیت نمبر 15 کے وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا اور نیو ملک صدا ورکون کی چاہتا ہوں تردی پور چودی کو تا پیغمبر چی پیغمبر نہیں دی گلے اللہ پر دنیا کے معذب کئی نپو نو درتا ہوں ذالکا دالی گل پیغمبرانو یا دوارسان دو پیغمبرانو دا قرآن وران اند دیو جنری لم یکو رب گا چر وی رفتان حالانکہ ان کے نکلو والا پساب دے شیر کر پدا تیار کی چال دیوی غافلا دالال کتاب نا بعد خل مانا گئی وی بغیر بیسات دا پیغمبران کی حلاکم دا ظلم دے دا مسلک دا معتدلہ ہونے خان دا مسلک دا معتدلہ ہونے دا معتدلہ ہونے چې که بغیر بیست پیغمبرانو الله هلاک کړي دا ظلم د ظلم خو نه ادر ظلم په ماده شرک دی لکه په دې صورت کې مخکې تیر شو آیت نمبر 82 کې نه چې الله دین امنو ولم یلبسوا ایمانهم بظلم من ظلم شرک هغه کسان چې ایمان راوړل او دوی وګډوډ کړ ایمان په شرک سره په شرک په ایمان کې د شرک ملاوټ نو کړ دوی لایق لمن دا رسول لقمان واغ آیت نمبر 13 چې یا بچیا بنیا لا تشرک بالله ان الشرک لظلم عظیم ظلم په اند شرک دی ځکه د شرک د وجه نه الله سزا نور کې په دنیا کې سوی چواله څوک لګل دی چې وته شرک وزار نه کړي شرک اعتقادی شرک فعلی تاسو شو وزات کړم اوس اوس کتا ته نه وني یا دی لا کې ته وشو دا لا کنه وري د متبا کیږي خان وانا فلونا فدات ال کې چدار اوسې دغه دې کلی به خبر دا الله کتاب الله دنیا ته تبا کوي اوس تر دې ته تبلیغ د پیغمبر ورته څوک دي مونږ ټول یو خان مونږ ټول امت د پیغمبر ورسان کوتم خیر امتن اورت لناس مولا نه ګوره مونږ ټول مولا ابي ټول مونږ د پیغمبر ورسان ورسان دو دې کې د الله قرب په تدې هغه ستدګي چې سور د پیغمبر ورسره زیات وکي چې سور د هغه کار زیات وکي نو ترغیب ورکړي چې د الله کتاب دې روان ولکل درجات دا د خپل کې په څیر لکه ولکل درجات هر بار هر چا درجي دي د قرب الهي مما د هغه چې کړی دي د قرب د الهي درجي د چا په صاحب د امانو چې ډیر باندې کو ډیر باندې شي روز په الله د کتاب بیان کو ډیر باندې شي وا ما ربک بغافل اده رب صاحب خبره دا نه چې دی کوي اوس دا په دوه چې آیا دا الله را په غبره راویګل یا دا اوس کوم خلق پیدا کوي حق فرض او خلق ته قران بیان دی دغه د الله ذاتی فائدہ دا نه وربک الغنی او رب صاحب پروا نه د خلق د عقیدو د خلق د عمل نه دا الله پروا نه کټول دنیا کافران شي الله رسول نقصان سره تورې حدیث کرا دی نبی اسلام فرمایي وای کدا ټول دنیا یو زړه د کافر شي لکه ټول کافران شي دا الله بادشاہ کو نقصان سره الله غد دی او کدا ټول مسلمانان شي یو زړه د مومن سره ټول لا اله الا الله محمد رسول الله ول شي دوګر د الله بادشاہ کې فائدې شروع ته ور ابو ګل غادیو ارسته به پروا ده د خلکو د کیدو د عمل نه تر په بیس فائدې نشته ها ذو رحمه خاوند به دای به رب تیار ها چې پیغمبران را لګي یا کتابونه را لګلو یا پر علما پیدا کړي دا د الله د به رب نه آثار دي آیاتونه د خیال کوی ها ای اشهد انکم اوس تخویف ورکړي چې پیغمبر وارث بیان وکړ او د غرض باندې خلق الله او تبا برک نور پیدا کما ای یشا کتر فوخ د الله یو ده کوم بو بد تاسو تبا بگی تاسو واستغفر من بارک ما شاء اپاده بکی رسول صدا چې خوخه ای نور بالا پیدا کی لکه سوره پدی سوره کې نواسی کی تاسو ورته لګو پاند نور سوره سي ورشي الله وای ویکرو فیکفر بها اولای کچر انکار کی پدې مسلا باندې توحید باندې ها اولای دا مکی والا فقط وکلنا بیا قوم لیسو بیا بکافرین یقینا مو مقرر کړی پدې باندې د دې خدمت لا یو قوم چې دوی پدې باندې انکار کول کی پوه شه ودارن یا دا وای نور برا پیدا کما کما شان ان شاء کوم تک چې پیدا کړی تا او اولاد خو ورن انما تو ادو لات ترغیب دې ترغیب دې چې ورته روانه ک بیان دی کو د الله کو قرب الله بر درځي کی او کو دې نو کو ادا الله دشمن دې اگر دا نش خلاص ور الله انما تو ادو لات یکن ان چې لو دې کو استاثر لا اتر خام خام راتو ګرش لا آتي الدترة لا آتي خام خارات پیون کے لئے خام خبرہ دی یہ عورت رانوان حساب کی گی وما تم بمعجدین آدیتا تو کم درکن کے اللہ اللہ چتا با بیا حسو کو اتخلاق دیا وزار خلاق دیا شکل پس با خلاق دیا کہ قرآن زکا بنتے بیان کا دلتا رہے دلتا رہے شکل یادا کی دلتا رہے شکل فکی تک کے لئے زیور کر کے ملوان تھا دار پیڑا ہے در آگلے مبارک گریب سے ملے زاکسر دو اخلاو دا دیر زوڑ مل گرے دیر بڑھو کے اور گیرے لانو چاہتا براتا ہو منسر لکھ مل گرتے آو وہ تے دو بچی براتنی جانا ہے ناس دی آئیوے دے بچوں مل گرے درے کھاتا ہے راوس تی دلتا تھا اب کہ محمود گلنہ نا کھا مرزے مڑ مل گی انما انما تو عدولات میں دام خبر دوں گا میں کہ خبر جیسے برابر نہیں کی انما تو عدولات یقین آج تا سرنوز کوریشی لا آتین رات تم کے دیں آغوادا انہیں اتاس کمزور کم کہ اللہ لہا قول یا قومی عملو اس اعلان دبارات تا بیانوں کا نمہ نہیں کنا وزیسا اقفل لارم اقفل لارم قول یا قومی عملو وابا قوم اضما عمل کوئی والا مکان پک پلا طریقہ دک عمل کو دک بیان تک ہوا عمل سو دیو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتاب بیان تک ہوا چھ سکے از ما پل کار دو بدا کو فسا فتا علمون زرنے چھ پوابش او بی جانے تاسو من آسو تکولا واقع مقبت دار چیشی با نفارا انجام دا آخرات پتا بولگی دا پرسو پتا لگی بیا رستو دا باتن پرسو پتا لگی رستو اول اول کے بات پر فرض ہوئی دم دا بھی کنا مفتی اعظم دے ہو شہر پنجاب دے ہو شہر لاہور دے ہو شہر پاکستان دے ہو شہر پیخور دے دا فرض تو دنیا کے فتح لگی فرض تو فتح لگی شیخ بوی انہا سارانا تدلو علینا فانظر بعدنا الالآثار انہا سارانا فاتح عمال تدلو علینا آبا فہمگا دلیلی چھ مفکر کو کبھر تو فضل بادنا الال آثار دمان نروس مرن باد دنگ آثار ہونے گا وی آل سنت یموتون و یحیاء ذکرون آل سنت مری چھو سنت بیانو نکڑی رد شرکت بیانو نکڑی اور آگئی ذکر چکم دے آگت جو دیکھی گئی وحل بیدت یموتون و یمیت ذکرون آگئی مری آگئی خبر ختم شی چھو قرآن دا بیان دا آگا شان روز تو رد اوچھتی گی شیخ الاسلام رحمت اللہ وہ سو کارش جو فات شدے لیکن روز تو رد اوچھتی گی اوچھتی گی آگا آکے صبح کنی بکوی کنی چیز آگا مخالفہ دکھڑا آگا لڑک ختم شروع شو آگا دشمنا انہو لکھو ظالمون شان دادے نکامیابی کی ظالمان اعوذ باللہ من الشیطان بسم الله الرحمن الرحيم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زينا لكثير من المشركين قبل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوا فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم قال خسر الذين قتلوه أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الظهر اثنين ومن المعز اثنين. قل أذكرين حرمان الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين. قل أذكرين حرمان الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين؟ أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا؟ فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم؟ إن الله لا يهدي القوم الظالمين. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا إلا لغير الله به، فمن استر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعض، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه على القوم المجرمين. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. جزاك الله. مقصد سورة الأنعام رد شرك مکمل. شرک دو قسمه ده، شرک اعتقادی و شرک فعلی. شرک اعتقادی آغا چه عقیده که شرک راشی، شرک فعلی آغا چه پا عمل که شرک راشی. صورت دوی سی ده، اولی سی یو سل وال سی آیات پورا ایک سو ستر پوری پا اکرون بے کسم شرک اعتقادی و داغی صدور قسمون داغی ردوش تفسیری. شرک فی العلم، شرک فی دعا، شرک فی تصرف، شرک فی دعا، شرک فی عبادت. دو بیسد آیت نمبر 118 شورت رکھ رہا پورے پھر دو بیسد کے رد کے شرک فعلی سر صدور مسئلے تڑی لی دی، یو تحریمات اللہ، یو تحریمات العباد، یو نظور اللہ بل نظور العباد. تردید آیا پورے سبیان تحریمات اللہ نظور اللہ وغیرہ ہوشا آد نظور العباد. او دید آنا داس آیتو نا دی فدے کے دماکیر مشرکانو سشتر بیانے فدے بیانے سید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ اغلوی تابی کہ حجاج بیا شہید کروں داد ابن عباد رضی اللہ شاگرد خاص دے اغاوی دے ابن عباد رضی اللہ او ابن عباد رضی اللہ نبی اسلام نویر دکھا غی خودزان خبر نکو رہے وہی کہ اسڑے غواری چیزا دور جاہلیت دے نبی اسلام زمانے نمخ کچھ کم دورو دا آغی اد اخفل زمانی دا مشرکان موازنو کما کنا نو دا آیتون دو گوری بس دا سلور آیتون تر آیت نمبر 140 پوری دا دو گوری نو پتا باتو لگی چی دی زمانی دا مسلمانان چی کمی دا کم مسلمان دی علاقہ دا مشرکان دای سامنو گورا توسا دا سلور آیتون دو گوری نو پتا باتو لگی چی دا سنگ مسلمانی ما وجعلوا الا مما ذر من دا غيو فلدا چې غيو ساري به اوشو ډیر بشو دا غي نه ویل دا بابا په نو استل ملنګ فیران په نو به استل دا دای نظر دې په نو زیات کړ کفتل به شخو پیدا په موږ ور چا نظر دې او بل غړ دا الله ایسا به مستا دا که بدی دی ابراهیمی خو کنه دا الله ایسا به مستا لکه زکات چې وباتو خود بابا عربه مستا زن پا کلو کم دا طریقہ وان زکاة خوچانور کو اکثر دیر خلق بور کہنا خدا بابا را مجال شتے چنی ورکر کنی ورکر بیا را بابا را تباکول ویدار منگو کم یادے منگو کم یاد براتر کال پکار دیر ادھو کبرا اگر بیا بنا تو خلق بولا منگو کم یاد کل سرخوا کے اوکر جنگی دیر دی سبر شان جبا نفکی چه خدا را کم نارا گلی آقا دامن پیرو دامنگا کانو شیخ قرآن جائے دار منگو کم ریا لے دویا لے پیشو دا سا وی نا دے منگا کان رکھائی وی پیشو دا چی منگا کان تختی وی نا دے وی خار دم کیا ہو ادوڑی پا پڑی یا منگا کان تختی وجعلوا لله اوگردو مشرکانو اللہ لا اوگردو مشرکانو اللہ لا مما دانا ذرا چی پیدا کری دی اللہ من الخارق دے فصلنا والعامر اوڈانگرنا نصیبا ایسا دا اللہ ایسا بے ورکولا کرنا مکہ مشرکانو زکاب چوتو ہی فقالو نوائی دی هادا للہ دا ایسا دا اللہ دا بزام پا خیال دیوانے وهذا يوسف بن يوسف او دا دمو د برکه د خواندان دا د من جوران چې فاتل به وشو یا صاحبي دو سبې ته جدا کړ یو په لړډې نه ابل په لړډې نه دا د بابا نو دا د الله دا دا سارو کې دا د بابا دا د الله یو نقصان خدا کو الله پیدا کړی ما دی د بری سپ کې ستا بل بل وانه دا فما كان شركائهم دا غیسا چې دا د فرد پر خواندان د تیرانو عیسا فلا تر الى الله نو درسیږي الله تا کدا مارو کی درسیدو خیر دی خو چې دی حال سره د داخله کی او درسیدا درسیږي الله تا هغه ته چې دا د الله دا غرسیږي شرکای ایزاران دیتا مطلب دا دی غلبه وي سدی پر ډیر دی پر دا د بابا ډیر دی مثلا شکران او دا دا اللہ ایسا زکات دے تو جی غریبان دا بات دا اللہ دی سینا پہ اور نکھو آج چی دا من جور پر آگے نگلہ بے آگا ورکو دو کل کلم چی غریبان را لے دیر ہم او دا بخلاش شو دا اللہ دی ایسا دو چی بیا بانور فراتو ادب آتا ہے نہیں بسوی یار دا خود نشم در کولے کنا دا خود میاس سیب دیدہ کنا دا خود پیر سیب دا سن در کمان من پی غر کے اکا فرض کا میاسی بن مخ پر رکھ نرالو ادو بوجای بڑا کشوی ادرے و نمگڑی فاتح شوا اور اگر چلا اللہ دیسی فکر لے ادو وقش کرے واچو انداغی نے میری اقل بے بوجا ڈا ککڑا تو دا اللہ غیسی نبے دی لور کون میاسی بدیلا لیکن میاسی بدیل تیر سے بیسی نبے غریبات غریب لور کون داولی بی اللہ غپور رکھن دا نخوا پکی او بابا کا قصہ شو دا ارث بلا تباہ برباد کی سا ما کمون بد دیا چی دی فیصلہ کی دیر بدا فیصلہ وکدار لکتن چی دی دی ایسی دا غیر اللہ اس تر خیستہ شوی چی دی کسوار دی و دا کرنگی دینا خیستہ کری دی زینا فیر لکھا لکتر من مشرکی دیوتا دا مشرکان دا مفعول لکھا قتل اولادهم دا مقبول ثانی و جلد اولاده شرکاهم دا فایل زینه خان شرکاهم دا زینه فایل دی او دا کرنگی خیصه کردی دیرو تا دا مشرکان و جلد اولاده چا شرکاهم اغیصدانو دی لیون دو دیر فاید چه حلاکی نیلا روحانی تو ادی فاید چه گرد وڈ کی بلی باندین دی دین اغا توحید اغا دین ابراهیمی ولو شاء اغا دین محمدی ولو شاء اللہ اکو تر خوخشی دا اللہ خوخوا دا اللہ نبی اکڑ دا کار تو فریاد دی آغاش دی بھی جوڑا ان کے نبی اسلام باوی انا ابنو زبی حاتے دا دا اغا دو تران بچے ما چپائی من زب حکم شو ای زب خطا غاڑی خوا انا ابن ذبی حتن انا بیا غو خوی چې کوم وخت وسخ سخ سخ سخ خطر را لګل دا به ځان ته دی هدي کوله چې دا ګوره چې تر کمزور دي شو پړم کې کمزور دي شو انا ابن ذبی حتن انا ابن ذبی ولا لا کد انا ابن عبد المطلب انا ابن عبد المطلب انا ابن عبد المطلب ز نبی ما درو جن نبی دی ما او د عبد المطلب اولاد کې اکل بیان ابن الذبیحات دا دا غد بو تد بچے و چای من ذبی حکم شو یو اسماعیل علیہ السلام دینم ثابت شو چی ذبیح سو کو اسماعیل علیہ السلام کبو خلق دا شبر آگلی را چی ذبیح چی کمنا اسحاق کر اطلاب دے دی سر بس کر ذبیح اسماعیل علیہ السلام دے نبی اسلام نیکو دو تبا زد آگا چاو داری چا غد ذبی حکم شو ایر دنو غوی یا با تفعال ما تو امر اے بابا یو کچ سکے فلم ما استما وطلوا للجبيل چې کله عمر دو واش چاړي تر اکل هغه کشن کړي نو زه دا غچا بچن چې موږ الله پختانه وای وای موږ دور بچو دور بچی خبره یا موږ دا غچا بچی چې غور د قرآن شو د مسلې لپاره هغه چوچ را نو کړي مسلې نو افریقي موږ دور بچو موږ مسله فریدو نه پیسې لري ته کور ته ور دیو موږ هم بابا ور ته ور دیو شو په مسله باندې نو چې اوسړې فیسو د فار مسله تر دی د بوزلې د تر یغه د ابراهیم سره اولاد ده هغه عربي ده چې بیره به ګربل چې راغلی به یریږي چې وینه د ابراهیم علیه السلام یاد مرګ یریږي بدماشي باندې کوي څنګه مرګ یریږي لیکن کله چې په مسله باندې غرهاله بیا به وګوري چې ځان به قرباني ان شاء الله نو دا بیا ځمه انا د دې حد پښتانه موږ دور بچو یل موږ دا هغه چا بچو دی ونه پښتون چې پیدا شي نو مور ورته نو کی چاړو ولا په دې غاړه کې چړو دور چا کول ورته کی ایو ساده ولا په دې غاړه باندې کی دي دین خبره دا چړوکا ولا چا کول ونه کی دي دا وته دا دې اندر کا پښتانه ورته په ګو ډزو کی دا دل ور ډډه دي کوي او چې دې کلک شي دا بڑا سرکاري اره چا کول دي غاړه کې کی دي چې بچې ستا په عمر بچا کول چې ورو تري او دې ری زړه نزد کې چا کو چړي سره واشه اره ساده ولا بل په دغه غبان کې د دې د فار چې بچې سوا چرته مړ شي ته نو کفن ودی زوګ په دې ګران غړي دا به کفن شي کړ د پښتنو خپل روایت دي او کاش پښتنو خپل روایت پر خپل کافرانو به روان شو په دوند دې کوټ دې ساده ټوپه نشته ساده رم نشته اذن ته پښتون وای یو ضرورت به خیر دی ول خدا مې دغه ضرورت دی نه که نو کړی دې کتا ته چې په دوند باندې وای دې کوم نو کړی دې نو کړی همړ نشي دا د انګریزان جامو اصل واچو د انګریزان جامو واچو کم کالج کې مثلا دغه جامې دی وای نه وم پک بس خبره ختمه د کاترانو جامې ولې واچو ما زمو دې بلګې د موریانو بچی راغله په کار کې دا فکر په دې په لسو بکه چې کم از کم دا جامې خو د کاترانو لري کړو د سکول او کالجو ته دا کار جامې اثرې دا صاحبو چې یو بل فتح کو ته پای کې خپل کلچر پرې خدا چې ته به خپل کلچر پرې نو بیا ستا هغه مسله کوي قبلې انګریزان دې ملک چې راغلي وغه بچته دي ولی ایستا کلچر نه قبول کړي دې ملک ته ډیر خلک راغلي آریو تر راغلي مغول و تر راغلي نور راغلي هغه په دې ملک کې زم شوی دي اې دې ملک په کلچر کې دن نه شول بعد اې پات شو مغول خو دې نه دو کنه دا آریا دې دا وو دا پښتانه دې خو دل تر راغلي په دې ځای کې په دې خپل لږ کې زم شو انګریزان ته ځول بچ بچ راغلي اې په دې په دې اې چرته پر دوه بنا چو پښتو یې ذکر ضرورت ته فاره ورته باغې نه چوه دا ساده پسرو هغه دې ټوپه مثلا کې خدا دی یا خو مړې ده خدا سره ټوشتو به کور کو لیکن هغه به ساده ځان نه تاو ولی کلچر دا غې دا نو د زمګه مسلمانان په یخ جیب کې ساده ورنل شي او دا رفیق یې هر ساده خشه دي دا ساده ظالم بچی دا خوستا کلچر دی دا خوستا روایت دی د پښتنو واجه نو ان عبد الذبیحاتین نبی تعالی ته دا دوه تر بچی و چې بیا د ذبی حکم شو یو دا غین اسماعیل علی السلام او یو دا غو د نبی صاحب فلار عبد الله ته دا لارو عبد المطلب ته هغه ویل یو کدما الله زامن او شو دوی شو یو به تنزا د بابا بونو باندې لالو لقد اولاد شرکا بده ته وګورم سر چې ما سم را غلو شو ټول کې خسته چې ګو عبد الله ته وو وی دې لاله دغه ما ماګا ضرور وی دا بل باندې له او دې را ده د کډو او بیا دومره نه کېده د کډې خپل وړ درو چې د پیغمبر د پلار د بیا د پلار بسنګ او اخلاقا بسنګ او هغه بسنګ سر به حاضر وو خسته به سر خپل بیا اړو نه کېده نو خیر بیا ګرځیده یو مولا په بل مولا په دې چا ول صحیح رائے نور کوله دغه کې نه لګا دکه دکه نه دکه دکه ته دای نشته دکه دکه بچی دکه دکه نه خیر نو خیر بیا په شام غوته چاو چاته او کاهینه نه یو عالم را کاهینه بیا لی بیت وی او کتا کی سره لاړ یو او تا ستر کو کوي د چې تل هغه ته ویل دا غو ته وی چې د دیو طریقه کې دی شي هر چې ستاس په بل کې د د قتل صدیت ته ویل سخن وی بس لا سخن باندې کورا واچو ده دوی که په دره وته دی بیا ایشل کا دوی که بیا په دره بیا ایشل بیا بیا دیرش کا لست زیاتو خیر دره دا ټیک نه د چ کورا واچو ده په خاطر نو ته په دره وته بیا په عبد الله ته دا په نور لست په شلو کورا واچو ده دوه غیبه په دره وته چې په دوست را وته په دوست سخن کوي دا ته خلق ته عبد المطلب بس که غرتی گوینانه زما ټول خار دی لاړو کړه ما دا بچي بچي خیر چې څلو خار ته خبر ورته دا کدا کې کړه په او خار راو تا او خار نه لاړ کړه د بابا په دکان او عبد الله سے ابن نبی اسلام کوالی سبب بچو دا څلو خار د دیت چې کوم دا زما جاهلیت نه بیا د بیا اسلام چې کړه دا غشو نو الله پاک دا څلو خار دیت کو قرار کړه د په خانه وځي دا عبد الرحمن سوهاری دا کتاب د قصص القران دی قصص او قصص القران دی اردو کې دوه جله هغه دا تفصیل کړي په دا غږ باندې بهرحال اوس نو په دې ملک کې چې ثوڑی پیر شپک زامن به وشو یو ډول به بیا ګان لبو ته ویلا وسال خدمت کړي ابای کر لوی شو نو کای به په خپل واده کول او چاته به واده کول او کارته به تر کول هغه نور به یو کې ته به اولاد بلول شو کنه بیا ګان لبه بوتلا پوښي دارنګ ډېر تاریخي په دې راکي چې واده به وکړو خدای به ول بیا ګان تر بوتلا دوله به بیا ګان چې بیا بیا ته د کور ته بوځي ولا دې بیا به کور ته بیا دا اوس قرآن را کدا نه ان کې دا به کوو کې دې شو زیات شي چې شپه د بیا سره تر وکړي نو بیا به بیا بولا خدا په بچاو نو کو کړو او بیا خدای په دې دا خو دران خلکو پښتانه لکه چې عربیان دران خلکو لیکن د جهالت د وجنې تبا شو نو دا کرنګي پښتانه هم دران خلکو بغیر د خودو خود جهالت د وجې مولا کشنو کو مولا خبره نه کونه شل قران چې راغ دی بلکې دا ارزه ختم کو یو ځل شو قران چې وي چې تاسو کړو بوله بما یا ورستا کوڅه کو درې مرتا کړ پیر راته مولا راته بنګ راته تا کر دستا گزا گزا بستا رو گزا بیا غا پر سینه که روشا دا خر بچیا دا دا مولا دار مختون کرد و مطلع روشا ستا خدا ملنگان و نتلا ستا خدا بیا ما ستا خدا بچ کرد خدا چی بادی واده بادی کو دو تا با تای دما تا بی گرد شو تا چی پلار بادی مر شد دا ورد مار پلار پردوگو با پختون تا جوستا انتر پردوگو با تا مر فکری اتا با پل مر تا راش پردوگو با تا ما تا تا چلو خو چی مر لامبور سری خدا غا لامبور دی کرد اور اور دا تو کا بیا له خیتر او یو بیا غستر بیا اور لا سیده وی دا بیا له خیتر او غستر بیا له بلا وی د دې کس دی ا کفن سی دی اسان تر ما دا کو چې ولې خپل پلا دی زدا کې په بلوا دی خدا بل پرتو بچي به شو بی حجاب بابا ابو لا بل راو ته دا نه بو یز له بانو دا په یو تر غستا خل تا کتل شه ا په یو تر به الله اکبر الله اکبر الله ا په دې به دموړي نو ما ستا خدا بچ کرا نور سو آبا نور سو کم نور ما تان سکر دی ای نور آما ای نواست دا غدیر دی نو پر ای ملک خلوی تورتا مو وکتال کتای لی کتیر ما مشرکین او لکتای چی نیتا دا ایسی دا ولی آو مخار کن دا خیستا شیر دا کرنگی خیستا کری دی دیر اتا دا مشرکان وجل دا اولاد دی چاو تا خیستا کری شرکاو ا د برا خان ته د اردو د په چاله کې دی لا روحاني تور د ګوچت کوو کنه ګره قریش ولې البذو ان دینه د په چې ګډوډ کی پرې باندې د دین خپل د دین ابراهيمي دین ابراهيم توحيد هغه په ګډوډ کړو پښتانو و دین ابراهيم ولو شاء الله اگر خفه د الله د بوکړه دا کار دی تو فرته ای جبری امر کر لا خوف نہ بے کر خوف اللہ تری کی دای آج دی دیدر دی دی درو درو کی دا دا خو دو پلی تای شو او درما وا قالو او ای دی دا مشرکان نہ مکی حاضر انام دا دا دا ڈنگر وارد ادا پتن حجر دا بند پمنگوا دی لا تا مو دا بخری دا مگر آ تو خو خشی مو جور می خو بعد پٹی بیا غو سیرای کو دا د بیا سب سیرای نه دا د مولا سب سیرای نه او بعد فصل دا د بیا سب دې اره مولا سب دې هغه به نه پخپره خړل انو بل چا باندې خړل ا پټه بیا د 13 سال لا کوګي دا بیا عمر ته چې ده چم کړو بابا تا ته په داسو د سره دلته د کومې خرج سورا په کوارد کې مزه خو هغه ډیر نه او په ثوابای کې ثوابای د سره راته ټوپای د دې په بازار ور باندې یي ثوابای نه یو دوه میل مخکې لاړ شي نو دا ته یو ډیر براشته ته مخته په ډیر باندې ولر دا شپله په خېل ګرځل باندې بر جړډو بو کوته د دک جړډو بو کوته لاري اره د ثوابای د ټوپای د سړچې د دې په ګوټ کې 160 جریب وکړه دا دې بابا او ته دې بابا پوندته هغه د خلک د غي پیجاره باندې خري د مخه باندې به جوړه دای شي فړو او د حکومت دا څلور ځای دی واه سمو جوړه نه ا دغه مدد راځي اوقاف ته توقاف د پیری فاکري ښه ا دغه دې تر دې ا بیا په ګلیا باندې ویش را ویش ا دغه یو سیره مردان د بر کم کلی دا یو سکلی پورا اقدام کوتل دی 9000 جریب وکړ 9000 جریب دغه دی بابا په نو سیره 9000 جریب خوځه زمارو چې کلا د ایکسایډ د ریټیر شو نو بیا دی یو ملګرو د دروسم هغه په اوقاف کې نو هغه ته وشته راځه په نو دوکر دا زه دوکر ته نو کومه ما دا غړی را یو ته په دې یو کوم په کاتو پوهیږي دا تر بده دوه تل به تاسو ته مدد کوم خیر دی نو دې ما دغه ځب کې وته خیر دی لاړ انت دوی ما ته کوي چې کسان کړي تکړه خلو وکیلانو پکې ایما را کیرو چې ورکو دا ورد حکومت په نوم راځو کا دا سال په نوم نه بیا غوی دا د مشران ورکړل خدای دې له نور کوي وی دا په موږ برنو سی لاب راته اني موږ دا د بابا په نوم کړه دا زموږ څه وکړه خدای موږ د بابا په نوم راځي په دې باندې سیلاب بند شي الله اکبر ته وګوره دا د چا چل خیرو شیطانانو دا موږ د بابا په نوم کړی دا ضرور وته دا خود د بابا په نوم ده د بابا نوم نه دا بچی نشته داغه د نوم نه دا حکومت ته تلیا نو الله باندې ګان دا څوک حکومت سره جوړ تړو کوي نو څه زر روپې کنه 2 روپې کنه ما ته ملاو شي نو چې چا کلر دغه په پاپې په وی چې دا موږ نه کوو هما چې دا باندې اصلي ګوره د حکومت زور دی ګوره سیاسي حکومت خو نه وانه خو پوجو حکومت بره دا نه واخلي اوس بل دا دا خلک په دغه کې دا حکومت لګ لګ پیسې ورکړي د کال بعد دا سیرای وي په دم په کلو کوم سیرای وي نو د میا سه سیرای بوا هغه ته بچا سارو نه پرې خو ده ولې کدی ته لا پړ ته غړ سارو وي ادا میا سه چل کړو میا سه با ګیدړ به وړ کې چرتا را به وړ په خپل پټي کې به وا وګورو اخله کې به ولې او چلای ورغه چلای پی نه کړه دا سیټه چوتوي خلی کې به ولدا ورغه دا وګي نو ټانټا به سره خو کې ودا وګي به دا خلی کو بیا ته به ما دیګر کې یو کاته را ده کنه پلان کې خانه چې چکر پلان کې خانه ولا خوشاله شي بیا ته به چکر و دا به بوته و پر پر پټو و غو په یو پټي جو براو ته دا سي دی دا او ها دا دې چلای خوړه دا غسړي بولی دا اوبه کتا بوده ما په خپل دلی چې بیا ته چلای دا خوړلې و ګیدړ هغه مړ شو نو لیا دې پټي د ګور سات پرې نه دی کوو خوړل دې کی بګورې نو دا سي راي وي او دا ټول نه خریدا سد وځي دا جهالت وځي ځن په کلی کې په دې دا کې زما خور و اده شو هلته به ما درس وکړ یو دوه کال هغه تقریبا ډیر زیات خیر خور شو اوس مت دوره کیږي د شاپیتل فاخر د ما ماما د دوی خدمت ولاد او خدمت ده د اغال تک دوره پڑھاوی اوس دغه ختم یو میاش مخه تقریبا 700 زرخ دغه تناسی او دغه شاګردان په ملکونو کې خوري شي په ملکونو کې دا د سات د سات مور بل دوره کوز تر سودا واده شي نو چې واده شو بیا ما غي ته والا کړه دغه منیجر دی بل اوس بل کړه هغه ده عائشه تکای نو مار تاسو کوي نو دا دغه ارخم لټی کروان دي پوه نو بیا چې تمہار دار او دغه مونږه نو ما بیا دې اغه ته مدا ته چلو داغه چلې ډیر خفه دا باندې نو خیر زما خور چې واغه دای سر پرست و ته دې هغه دې اته مشره نو بیا زما خور به لګ چې تاسو سبق خو نو بیا د بیاګان چې دا کای زموږ د خور کور ته راتلې پیغلې وي مخ بیاګان چې کرنتل خو بیا زموږ د علاقه بیاګان څه خلې دې درته روان شو بیاګان بچا کر غم نه پتا وو چې خاده نه بوتل چې تر به لګل دا په دې کوارټروډ باندې مسلو له فرش خبره خودل ته بیاګان وا بیاګړي در شروع کړ اغه دې پښتنو کړه بتلا پښتنو به ځان ته دور خوشاله مګر بیاګړ راغله مګر بیاګړ راغله نو ټول وسره شي زګه چې بیاګړ او د اغه طرف خپل قوم والو تر بایکاټو ته موږ سپګړو ته پښتنو کړل دا فرق چې به د دې بولیاو پیدا کړو غره هم پښتنو مسلمانانو دم یو شو خو یو په پښتون در په بل میا کړی بل خان کړی دا دی دغه فرق خو خدا فرقونه پیدا شو نو هغه خدای هغه زنانه په دا کوارټ روډ کې په زرګونو خلک یې تر خدای ته وړاندې وځي چې پښتنو کر بیا ګڼل نو پښتني او ترم سم په نر بار روان شي اوس په دې برخه داخلو کې زما په خیال باندې نیمه خدای کني نو سلوره مخ ایسه خدای دا به راغي په دې پوه شي دا چې نور دې تکړه تکړه دي نه کوي خبره خود بیا ګڼو نو هغه میا غړي چې لکه به تا قدم ما خور تر اتلې یو ورځ ای راغلې نو ما خور ته وای وای پوپو موږ پوپو وای پوپو یا دې بیګا په خو ډېر لوی الله رحم کړی وې سو وې زمنګ پلار به ټیکسی چا روخ پټ ټیکسی ورو کور کې یو ګراج جوړ کړو دا ګراج ورد بهر نو در نه غړندو موټر پر در نه بهر نه تعالی واچ او دې په کور راته د شپې چر دا غړي غلر اغلی تعالی پر او کړی ما تا کړی ا موټر ایست په بوزي ادا شانته روان کړ په دیکو باندې چلګیا په لګي سٹارټ مې کی دی کې څو د شپې چر سن را دي چر سن د اتوماتیک ما چې وي ای بیا واز کړو او بچا دا څه کې شپې د ګاډي د سٹارټ کی کو څو چې غلو کتلې جوړه مخه کړی را دیو چې دا څه چوار راغلی دي د موټر ولار دي شیشه کته دا ور کولاو دي اریان جز څه شو نو میا ته आवाज کې چې بچا کوکو باچا ته راغلم کوکو باچا راوځل نه ودا ګاډې چرته وله هو دا وګړه غلو نه کوي پوته دا غي دما خور ته چې ویګا دا لا دې فاتو شپه مو باندې د خور به توي بچې دا ټول ګناه زمونږ به خا وستا یا زما ګناه زما ضرور ګناه دی ګورې کوم دا وطن نه کړې وستا ته دی دیوال لچا ګوتې دي شو وړ دي ارنه چې کله میا ته دیوال لګو ګوتې نه کټ کیږي ساده پټی زو د نن دي چې بول لا بنتا ویتیاله وګنه کوته میا ته پانه کې مان غره ته باقی ګم دا غلط عقیده خو نشي الحمدلله قران کریم سره دا ختم شي دا دل ته وي اته وي پټی به ایستي وي دا د میا سه بي دا د منجوران دا د ملنګان هغه ته وڅ نټل دا نه پاتل وو وقالوا د خپل زمانه مشرکان اداغه زمانه مشرکان دا موادنه کو اکډیر په تفخی د رسوم جاهلیت یو کتاب دی رسوم جاهلیت خو نه ملایږي هغه دا کتابونه دوی دوست نه شایع کوي کنه زه کوشش کوم ما تاسو ته کوشش کوم چې دا هغه شایع کوم بلې پیسې په دوله کوو چې په دوله کې هغه پیسې ولا مقرر کوم رسوم جاهلیت هغه کتاب ته واخله وګوره نو تا ته پته د خپل زمانه د مشرکانو ادا د خپل زمانه د مسلمانانو راغ د زمانه د مشرکانو چې دی لا ایه کی دو که په امر د سفر کو یو هو به کشه دی هو به او وای مشرکان فرق په غزر دار چې موږ مسلمانانو هغه مشرکان دي دای زان د مشرکان دي ای خو د بیل حساب صاحب دي دا غي نمونه کوم د عمر عثمان عبد الله عبدالرحمن د نمونه اګه دا اجونه اجونه خایم کول نو تلګ د سوبي جاهلیت به وګورې بیا تا دا بیا پته ولګي چې ته سره مسلمانې هغه سره کافران قران و نو نه به ټیکي مولا دې شي ټیکو نه قران نه براته وقالو مولا څنګه چې دا ټیکي او شه قران ته ودل مولا دې وي په داسا په تاسو دې شو دي وی ولې ایته په قران کوې به مولا سره کوي بل چې دای موحدین شي نو موږ باندې خدای ما رحم شه چې مشرکان نه مشرک ما قبول جایز نه کړه شي خو ښه و د ظالم بچیا تا ته غزاړي هو دی دای موږ ته کافي دا چې کی دا نه مټی کون چې موږ له مال نه لاني وقالو اوادي هادي نام دا ډنګر او دا پتر حجرن باندې بنګ باندې نه بخور دی لا مگر آتو چلو فخشی بذام يبعدو بذامی کول بدی دا کارو په خپل ګمان ته دلیل وزانو ورامر ادو ډنګر حرمه دورا چې باندې شګان داغه پر وسوال کا حام شو صاحب شو ورامر ادو چار فاندی چې دیا دی نون دا اللہ پا غیبانے تغیر اللہ کو نبور کئی لکا نتر لغیر اللہ ابتران آلے ابتران جوڑ کرن تروح پا اللہ مانے پا دیا اللہ رضا کی سائج دیئے پی ماں کام یفتر ہون ذرا شسابور کی نیتا اللہ پس آپ داغش دیئی درو جوڑوں کی خود بلا پلی دیو برا وقالو آئی مشرکان آگا چی پکیٹو تشت ندی زناور کی دی تا بحیری صاحبی وغیر خالدت اللہ دو کورنا یوازی دا پار سڑو دا مگا او حرام دی پخوز دا مگا مانده وی اکن میتتن او کچنوی مردارا دا بچه ہے فاو فی شرکا دو دوی پا دیکی شرک خدا سڑی کده دا چار پانچ دا اللہ دو بغیر دا بلچه اپنون میں پریخو دا غیر با بچه پیدا شد دو کندر باو دو سڑو خود بٹو رو خوڑو او که بخدا بچه با دو اغا با خدا نخورا سرو بخورا ولی کدا مخروض بیا بزمونگ خدا تشی بچه پیدا کرد اکا با مردار و مرا بشوا دو بیا با خدا مخورا یرا کود مگه نو گرو نو دا کدا بچه کی گو بری با خیر دیم لونه پا تشو کنا نو دای با اغا شریک با پکی لگنن زمان دا هر نیش چې واده کوي نو اورو له جینې په الک ور پس غیګه کور کې هغه څه دل چړو به بچو شي دا کپڑے چوله ګړډي نو پاره خود ول ګړډي دا یو بي بچي شي الکان شي ول دا بیا نور راړي دا هغه حساب دی هغه جاهلیت درته اک جاهلیت او ته ټیک شو الحمدلله خبره دا او ته تا پته لګ دا نه جوړا دی د کار نو تاسو کا دی هغه نو تاسو کا زړه کتابونه غي څه کوي چې کمی کمی تاریخ په دې بلکې کم کم کفریات ہوں سید دی مواز پاہمان درش صدابر کی دیتا اللہ دا دروغ دی بیواز پہم پس آو دا دروغ دی انہو یقین دا اللہ با اکمانت دا تا پوہ دات ہے بلا پلی تیو گرا خدا خطر اللہ دی قتلو اولادم فتا اکسر تاوانی اندیا کرنا چوئی وجہ لاؤ لات پلا سا پاہم تا وجہ بے وکوبتی آنا بغیر علم پس آبنا پوئے جہالت وجہ وحرم حرام اکم ما هغه چې خوراک رضی تعالی افطران الله دوی درو جوړ په الله باندې وی الله په دې خوشاليږي الله په دې خوشاليږي چې دا صاحب وسيله او هم دا موږ نو خو قد ضلوا یکر ګورا شو وکانو قد ضلوا وکانو متدين وما كانوا لذلار مدن کی او سلیشتم دې دل اتری پس باندې په توحید دا چت او دا دلیل اتری د شرک پھیلی سر لگی چې دا ته د بل په دوه باندې ورکه دا له چا پیدا کړی دا پاتل دی یاد ساری دا چا پیدا کړی نو ته د بل په دوه څنګه ورکه دا هغه د ور سوچ تی سر لگی دا دلیل خان او هو الذی ادا لا ذات چې پیدا کړی انشا چې پیدا کړی جن باغونه مارو شاتن پیدا کړ باغونه مارو شاتو سفرونو والا اد سفرونو باغونو شاتو سفرونو والا یعنی آغا لکی چا پا سفر فیجی لکا انگور شو تورای شو وغیرہ بیلدار دک بوٹ چوتو ہی زیلائی والا وغیرہ ما شد مارو شات آوانا سفرونو والا یعنی جب اخبرا تدو دریگی لکا مارتا شو آم شو شمتالو شو وغیرہ دا خپل تنه ولاړی ونخلا او کجوری او فصلو مختلف اکلو رنگ پرن میوی دی دی دی او زیتون او رمان زیتون او انار متشابهان یو شان دی پرنگ کې ان دی یو شان په خپل کې رنگ به سوروي دوارو یو به ترشی یو به خوږی رنگ به سپید یا با ترش یا با خوگی رنگ به سپید یا با دانی والی و بیدانی والی دا چا په فرق راوسته خوري بیل صبر دې میوه د الله نه ذات پره کچ میوه کی واتو حق ورکی حق دا الله پراد لو دې کی په دې کې دوه شو بیرانې یو د لو پر باندې څوک زکات ورکړي زکات خلق الله ورکړي چې لو کی اتر شرکی هغه نه کوم غنیمت دی بیا د پټي زکات چې کوم باراني زبکا دا غي لسه به سره سلمان هغه دې کړی لسمانه وته و باندې بیا غریبانه الله او کله چې هغه چایي وا یې په بخور باندې پیسې لګې دي یا دې ریوا دوبراغي شله بيسا نو سلمان بیا پیسې باندې و باسي ته دا فاره کې دې چې سره کور ترایي صاحب شي زه دا یوم حسادی حساد لو توي ته دا لو پر زکات نشته یو شوبره دغه شوبره چې دولت مکی دی نو مکه کو زکات نو د دې کې ترغیب دی ته چې خدای دې کړو خدای په نو ورکا لکه زکات دا زکات دې لا ورکا د مدینې څوار چې وغه چې وکړه کجورې شکولې د غټ ګرم به پکوګه د غټ دغه غونچا چې خپل کجورې به غټي غټي به ابي د سوري به اراوړ دار په دلار په غاړه به ځوړ کړ ته چې خلک بدل نه نه به خړ چې سورم چا خړ چې به خلاص کو خلکو نو بل به ته ځوړ کړ دا دایي طریقه نو ضرورت به دوه غونچی غټي غټي په خلکو باندې اسلو خړلې نو خبر د پښتنو دا طریقه ده چې لو کوي غریبانه راشي هر کواله یو توګه ده لکه دا نو بل لور شي هر کواله یو توګه ده ور ورکای کا استاد علاقه ورکای څنګه علاقه خور کای صحابه کی ورکای با خیر هر د پښتنو د غټ طریقه د پښتانه عرب د ادوار د ابراهیم اسلام الله دا سخیان خلق دی دا جدا خبره ده چې جهالت راغله یو بل وجدي یو بل ته چې بدیتی کوي یو بل لختی وای دا بهترین خلق دی پښتانه عرب په دنیا کې دا بهترین خلق دی خود دای چې جهالت کې بیا جهالت لري خراب خلق دی بیا یو رورو وای دی فلاره وای دی کله چې دای تربیت وشي کله چې دای تربیت لکه دا بیا څنګه وای الناس معادن د خلق می خلق په مثال درنګونو دي کما عادن زهب او فضا لکه څنګه چې سترو درو درنګ وي کان ا د سپیدو درو کان وي پوجه د خيارو ادار د کولی په جدا کان وي د اوس په جدا کان دي د سترو جدا کان دي نو په انسانان کې سترو د سپیدو درو کوله شته کنه کما د زهب او فضا وي خيارو فل جاهلیت بهتر خلک دی په جاہلیت کې خيار او په اسلام په اسلام کې بهتري خويدا فقهو کله چې دی تربيت په قران او سنت شي که په قران او سنت او تربيت دغه بوختور لا د بیا لیدل وي ګوري کنه د کوارټ روډ تور شي صحابه تور شي داتې مردان تور شي کارټان کبه غلا کو تور شي چې څه پکې په معمولی خبر یو بل وایي رور وایي تر ور وایي په معمولی خبره په جاہلیت کې دا دور مخیلار شي چې د حیوانات په بیادیا په لدی بوجه اضافه کوه کله چې د دې تربیت شي په قران دا بهترین خلک دی بیا دا نه بهترین خلک نشته خدای دې مو خلک ظلم د دې ټول دی مور بولاده زوما د دې ټول ظلمونه دی مور بولاده کبولا قران به هر کله خلق ته ولی بل ظلمونه کېدل ولی بل قتلونه کېدل ولی بل شرکیات کېدل ولی دې ته به خلکو کېدل ولی بل کې گرفت کېدل پختانه او غلا پختانه او دینه دا کېدل شي پختور وي آیا دا قوم دی ورته خدای کې دا بیهایی در طرف نه غلی جهالت ته وځي ظلمونه د دې ټول دي مور بولا دي زما چې بولا بل شي په دې وجه بل شي کوم بولا چې د قران خدمت کوي زما دا غمار اور دی دې سړي سره کوم سړي چې قران نه وایي زما غو دښمن در څوک سره کله ما دی دې کله ما رور در څوک چې د قران خدمت کوي زما بل شي بس چې قران ته نه کیدی ته قران خدمت نه کوي دا بس سړی دی خدای هو جاهل دی دی هو جهالت جهالت خور وړي په ملک تباہی راستل وړي واشه نو پښتانه هم دغه په شاعت او ته دی چې کله لو کوي دارنګ فاصل یو شي نو چې غریبان راځي له کفر پکې خوري پکې او کور ته وړي ته کور ته باندې خلک وایي کور ته وځي غریبان نه خو باید دلته خوري ورته دی ماټو باغ وي تو تور جو خراب کی زور خو ته تا تغو د کی پیسې نه اخلي دارنګ د خورمانو باقی وی چې زور اوږي کې برکت را دي نو یو تور دکې و د قربانو د لچو درور په غاړو زاید لیدلې نو د بغاړې د دیوال نو تاسو یقین وکړئ چې په ځای کې میوا نه ختمیرا کالو سر به کې میوا په جمی پوړي سنا ته بو میلما ته به په تازه شي راو شو نو وته دیوالو کو دیوال موږ مجبورانه موږ سم سره پیدا شو نو بیا موږ دا خاطر چې په لار باندې ځې موږ ډډه ته د کیدای شانتي نه صاحب بیا بس چا پد ګرو نو موږ دیوالو کو ما وکا دیوال نو زمونږ غریبانه بند شو غټ کو تاسو کینو کې غټ کی ختم شو بیا غریبانه اتلې شو اډې کو شو زمزا د کلر یو ډګه پکې نشته موږ چې کله لار ځای خفیز وای دی کې دا او وکړو یو وخت کو دا د غریبانه دی صاحب در غریبانه نیسا اوس پکې اوس پکې سړي او غریبان تراته چې دروازې ولګېدي تعالی او تعالی کېدلې د بهر نه د غوچو ارث ختم شو وا تو حقه او ورکه حقدار لا فرض له دې کې ولا تطرفو اشر مولات دې باندې لا تشرکو د بل په نوم ورکه دا لا په نوم ورکه وي انه لا حب المصرفين يكن شاندار من ذلك لا مشركان سے تم بل فن پر کہیں اس بھی نشتم دلیل اخری اقلی دام نشر کے پہلی طرح متعلق ہے اور من الانعام اور ڈانگر نہ حمولتن بار والی ما يحمل عليها وفرشن اصفر لا والدی دا چا پیدا کړی دا اللہ خوری دا چ خوراک در کرتا تھا اللہ او تابعر بگو دی قدمون شیطان دبل پنو مور کوئی این نو یکنن دا شیطان سا دشمن خار ده فرشن سوار رای وار بعد اخر کو فرشن نغزی گڑی او دا وارو سار بی شیل قرآن دا فرشن ناخلی سوار رای وارا آب یا واقعا با بیانولا دیر امانی دارا اگوی وی میاوالی تا بیاو دگر آتا یو چودریو یا خان ورسوک چود د کندیانا د کندیانا میاوال تش په منځ کې شپږ سټېشن دي بیا راته پر ریل ګاډي کې فرست کې ویټی کټ اخزا راته وا نو دلته دی علاقې څور بیر تیار دي ټول به پیته وي بیر تا د را جمع کېدل چالاغو کې زر په چال پینځو بیر تیار خو دا خو بیر تیار ښکار دې کړه راخه سړې و دې د شریف قران د چای دا سړې ذاتن خو سړې خو دې پوه دې شیخ القرآن ورته په پوهه کوم دغه راغله ده نو شیخ دا غټه بو کار کړو چې ته نو شیخ رحمت الله علی دا ګاډي ټیکټ واغست د مخ دیو سټېشن ما د دوه سټېشن مخ دیو سټېشن ما دو کې نه دغه تر دا وته طالبې شیخ سے وته طالبې ما ودا توګه ودا پس کلاس ته او به ټیټی راشي کنه او به دې سی او ویزه ته بلی کی او جرمانه بلی کی دا څوار چې تر ډور شه شو کرا په وای ما ته ټیکټ خو چې دا ما ته فرست ټیکټ راسته یې ښه ښه کې نه کېده وې کې نه ته چې ګار روان شو دوه ته نږدې شو چې به تور یې رېستې وې دوه ته نږدې شو نو ما ته چې چودري سه و ز ما ته تر کار دی ز صرف تا را خاطر ما چې تا تر خپل خبرو کوم وی وای کنه ته به ته به ولس به ته خبرو کوم ته به غږ نه کې ویخه بیا چې څه سوال دوا زما وستا خبره خلاص بیٹه ما خبره وی وای وی ما ته صورت مومن شروع کړ د ترغیب له قران او رد شرک په وی شي چودري ته شروع د ستر په نوخ کرا وای شي هو شي تفید می دمې ته ستر غو نه اوخ کرا وای شي وی ما کې ټیشن چراغ دی ټیشن ګاډ اور په کوزه باندې کله کوزه چرته دی وای چې بس زم کړم تلے نشے ماتر بکلی تا دے دا خبر ہم لوگا مالا کی کہنا کچھ جمعات کے بیکے ماچے دا نشر نے زمان کو چوٹی دے شدہ ہوتا تھا ہمی کاروں دا بدل تا بیا واپس دا دا نتلے نشے اے مائن چی گرم اجازہ استاد نے دے پس دا واپس دا استاد با خبر شی ویدہ خانا ماتر وعدو کا پر ایمک کچھ جمع بانے بما سارا دے اما بات سڑے ادرو لی پا دا کے پا سٹیشن کے تانگا با میں تو ادرو لی ایمائن چی خانا دا وعدہ دا چې مخه جوړ شو د لاړو په دې کوڅه ته هغه ولاړو خو یې کین ولا وېتلم د کندیا نه د دې خان خپل کور درې بیل لري د کندیا سټېشن نه علاقه د کندیا وا خو درې بیل تل لري واپلا نو شیخ دې په ډانګه کې بوتل بیا ته ما ته اچ راځه یکور ته بوت له تقریبا ما چې خدای دې دې ته بیان وکم ما تاس دې ته بیان کور جو دې پرده کې کا دې پرده ولا ګور په ځ کې دې پرده او د بچي دوسی بسی کې نه تا دو کرن آ ونه څه دې کې نه استه آی ما توحید بیان کرتا وی چې بیان وشو وی دن نه غیب جاړ دې پر سړی جاړ دې خیر هیڅ په مې وبرالتا یہ سار ما وتوی ویټیش یو بجو وسد ګار راته دی ما تاسو تقریبا 9 بجو چې بس خان زه زما چودري صاحب زما هغه ما ته چې خرلړ بشي کنه ما دې ډیر لږ ټیشن 3 بیل دی په خیر ته وبار سي وی چې لږ بجو چې ما ته چې خدري ګټي پاز زما وی چې خرلړ بشي وی چې ول شو ما ته زما وی نه لړ بشي نه صبر وکړه وی دول شو دا تم چې یو ګټه پاز په منډه ته راځو وی لړ بشي وی یو بجا شو دی کی ګاډ را هي ما چې چودري صد یو کړه زما استاد نو ما دی وره چټي راغستو صد یو کړه وی ما ته چې ورځ کنا ما پوری سب تو علی خرما کوي وی دا ته نو کارته وي چې اونتي نکالو ای ما چې خو سره کوي وی خو راو با سره نو وی دا یو د ما خرا دې کوته کوي خو کا باندې ګډي چټي چکو ته دا و هو خو کې نو زه پیادر تیسته شم ویاو او خبر زبردست دغه چور شامل په چور درای او خبر کولی ودا وکیل ولا اته دې چې دی با دا ټیشن نه په دې من باندې لاړ شه هغه دویم ټیشن ته بزن راځي شابا اگر څه شپږ ویل لار و شپږ ویل ته بزن دا دې راځي ان تکي چې دې ګړ نه بخور ته وی دا ریان دې ته سوي وی خیر ما ته چې کې رسو وی دا کې نه رسو یو غچ پاده وته شروع کړو یو غدا د د شو چې ما وکړ د خپل می دز بګ سر لګو سم او یو غا زیوی خود مون په نه فاسا وی هوا کې روان لکه جیس روان وی وی دا دې کې اون لاش تخت په یو باندې هی موټر و سیدا نه مخه تا دوه سیمه ډلې دلې په نت کې وګورې چې تا کنه دوه خا دوه ډه پاره بو کې موټر نه پخ کې گیا غي په سپیډ کې دوه دی موټر دا جی پات کړو صفات کې وی په منډه لا وی چې ما په غیاو ټیشن نه بل ته چور اوسېدم ګا وی چې موږ کو شو یو خې چا به شو خو خدانو شو دي دا دیوال نه لوند پر د غد خون دور دور خو لري راغلي اوی ګاډه وی لا نور راغلي وی ما ته دا وی چې بس ګاډه دې کرا غوي دې کیو نو ما ته ځو ځان لاړ شو چې دا نو و فرشه ابن الانامي ار ډنګور نه خموتن بار والدی او فرس او سر لای والدی دا چا کړی دی خوری دا غنا چې خوراک درکړې تا تعالی او تا به دار وګورې قدم د شیطان د بل په مور کوي دا شیطان په قدم ته دی انه یو ته دا شیطان ستا دشمن ښکار دی سمانتا دواج یا ودا سمانه متعلق د مشرکان او تحلیل او تعریف سره واځي دا مشرکان چې په تصرف کوي ودا سمانتا دواج اته قسم دی یادا یادا غان شأن اثر دی والذی انشأ سمتا دواج دا ایسر لگی او دا لا ذات چې پیدا کړی اته قسم جانور زناور بنا زواده د ګډو نه دودی ګډ او ګډ نرم ما دا او بنا زواده دی اته چینو نه د بيزونه موږ د بيزو ته ته چيلو اړ د بيزو نه دو دي یو یو چې یو بيزا یو پيسا یو بيزا یو چيله یو چيله قل اذكر و اطا دا دو داري نه دا دو مذکر دا ګډ او پيسا حرم یعنی حرم الله الله رب کړی دي دا کوم شی به حرام شي الله رب کړی کنه دا الله رب کړی دي امل مونتهن یا دا ټول ما دی د چیلې او ګړه اما ته ام حرم الله ما ها دا ام ما چې دی اګه ام حرم الله ما اشتبر یا رب کړی دی الله هغه چې مشتبلی پاره ما دی خېټه د تو ما دو د بیو دی خبره کوي مال په کوي ما بیل په دلیل سره کې چرته دی ما دلیل خو چې دا تاسو کوم حرام حرام کړو ها مونږ تاسو کوم تر ما دا 103 نمبر اتګي ما جعلنا من بهير دي ولا صاحبة ولا وزير دي ولا حام 103 نمبر آت کا نو دا تا چې حام حرام کړي فزان باندې نو آ دې چې دا حرام دې د حرام والی وجه سره د مذکر کېدل دې مذکر دغه نو کوم مذکر د وجه نه بیا په دنیا کې ټول مذکر دي او خان دي چیلی دي نو بیا ټول حرام دې فکر دي او کنه دا تاسو جوړي دا خېټي بچای چې کوم دا په خدي نو خو سړي به خوري دې د حرمت دلیل سره دې د حرمت دلیل سره دغه دا ماده ده نو کته چې آو کته چې آو دغه بیا دا ټولې مادي بیا را بیا نه کړ په دې خبر اګه د حرمت دلیل سره اما یارم کړی دی الله هغه چې مشتوی پای باندې خېټه د ماده کستا حرمت دلیل چې دا دغه د بابا د دې د منظوري د بابا د منظوره چې دا د دې د خېټه نه وتی بیا ولا ټول د خېټه نه وتی دي یو مشرکو نبی اسلام دراغه سره مناظره کوله ابو الاحوات نو وته وی چې دا څه څنګه باندې حرام او رام ده کې نبی اسلام دا یا ته نو سړي دا ځوان په مخ او ته دا وی جواب را کنه ته ته په ځان باندې را ها مو صاحب دې څه دلیل تاسو دا د حرمت دلیل مذکر کېدل دي بیا ټول مذکر حرام شو کله حرمت دلیل ماده کېدل دي بیا ټول ماده حرام دي کله حرمت دلیل دا چې دا د خېټه د ماده نه وته دا ټول د ماده نه وته دي بیا ډول حالات شته نه بیون بیل مات ما په کوي په دلیل مال په دلیل راکې د ځان نه چې پلان کې دي دلیل به د لادار د کتاب نه کوي کچري دا مطالبه دلیل ده اوغه دلیل کړه او دوم دی ته دا تاسو څنګه تاسو په دلیل دی وای مشران وای مشر دلیل او ومن الابل په دې اساس څه پوښښ دا ما درې درې دلوي مخکې دا له ګران دی خو ویل چې خطا ته مزدا ده کې ما مړ پر نو فوټو ده خو په دې ما پرشور کو پرشور نو شور نو چې مې راځه مړ مې بالکل کینی سو دا لږ په کوم نه ته چې اغیر انا مړ له خراب کړو سید چدی کی دغه سفر ده کله ما په دې باندې درې ځله په لړ وړاندې منو بیا په خدمت پوه شو بیا خپل نه کو بي تاسو کې کې کې دی چې الله ست کړ دې په پوه شي دي نو بیا باندې پوه کې په بل نه ایمیل او دو خان یې ستنې دوه قسم دي یو خو او یو خان او بل بقره ته شل نکتی کوي ګر مون مرای مون ټیک شو تا او بل بقره اته په یاد یې ستنې دوه قسم دي خو او قل آب تقرير و آدو آدو نارينا مذكران حرم آرام کري دي الله انده دي دو حرمت دلیل داج دا مذكر دي دا بايا وقوف امير انسان يا دا دوارا ما دي ده دي دو حرمت دلیل داج دا ما دي دي بيا وطول ما دي آرام شو اما يعني ام حرم الله ما يا رام کري دي الله آغا چه مشتمل دي پایمان خیط دا ما دو بيا خلا طول دا خیطو نوتی دي بيا وطول آرام کئی ام کوم دا بل مطالبه دلی چې ښا دا خبر چې الله کوله ته بیا غواړي کې ام کوم ته شو دا اوی تاسو موجود اذا ساکم الله بیا دا کل جو کوم کو تاسو الله په دی باندې دا آرام دی لاله دي دا حرام حرام خدا الله وظیفه ده حرام اور الله نو پیغمبر نشي کوله یو شی چې حرام دی الله پیغمبر نشي لاله یو شی چې حلال پیغمبر نشي حرام وله پیغمبر ته کله کله نسبت کیږي د خدا او د بدی چې د بیان دي کوي بس چلا کوم او کړي پیغمبر را بیان کوي دوه دیار امور څه شي نشي دا د دې باندې خره دي وای هاو او جرات حرام دي قران کې حرام دي متقدم باندې د نبی ته باندې د حرام دي او صحابه باندې د حرام دي خو متأخرین جایز کړ دي صحابه سه متاخرین جایز کړي پیغمبر نشي جایز کولی حرام شي عدد متاخرین جایز کړي د دې دغه دلیل دی مشایخ وایي جایز کړي مشایخ باندې خود ځان له جایز کړي اوبه یو مولا فتوا کړو وې چې یو څړی سالور خدي وي اره پیزه مکور غاړي د مشرخ د دې ته پوزو کې د مشرخ د انو چې بیا سره خدیجه وته او نو دا ول نو چې کشر نو وکړه دا کوم چې راغو وادین ته باشه درې پینو ریکړي دي دا وای چې پینو نه لاس خو دې نه دا نه هادي به فرض را دي دا که نو دې مشاخ او خود مشاخ به دې فائدہ نه ته مونږ نه ته مونږ ته وو بیا د قران نه ته مونږ به ته وای چې مشاخ کوم چې لري چې په قران کې د شرع شری دلال سي مشایخ دي او متاخرین دي د شرع دلال خو ضرور د قران دي سنت دي او ایمان زعبا ده او داره قیاس مجتهدین دي فمن اعظم زجر نو څوک د قرضدار نه نشته قرضدار دا چې جوړ کې الله درو دې زل لا دې فرض کو گمراه کې خلک واڑی خلق دالار کتاب بغیر انفساب دنا پوئے شرکیاتو کے ورواڑی ان اللہ لعن القوم الظالمین توفیق نور کئی قوم ظالمان تھا اس بیا بیان تحریمات اللہ قل لا اجدی ما اوہی لیا وانم ممز پاعت کی جواہی کولشی ماتا محرم الحرام علا قائم پہ خوراک کون کی مانے چخری اغیلا اللہ یکونا میترن مردہ چی مردارا تفصیل شو مردار چی بیا لالی مرشی او دم مصحو توحا وقی او دم حرم علیکن میتتو و دم یا حرم حرم علیکن میتتا و دم دلتا کی دم مصحوحا دلتا کی مقید کر یعنی آغا وینا چی پیدون که دالالی وکی پشر نبیگی اکارا مرا کل چی بواقا کی پانچی غندہ را بخا د سرمه استوا کې کوم وینا لا یا ټک ټک کې وای وینا ولګي په بدن په کپړو هغه را باندې د فلیت نه په وګه کوم وینا پاتې شي او ته په خیر بیا وینا سر راشي اته یو ما غره ونا او دا مو مسوا یا وینې بد بېرون کې او له مخې دې ر یا وخت دې دې ر پاینده ورې سور په دې دا یو یو چې دا ګان د فلیت او فیض قانا یاد گناه آغشه او ایلن غیر اللہ بی چاواز مردشوی ده فرده غیر اللہ پاقی بانه ده قرآن کریم فضاعت تفو گوری لگونه بلاغت تفو گوری چاوال که ادریشی هم ذکر کی وربگوی فاینده ورشتون دکر این تریو وارو حرمت چکم ده دی دایری نجاتم دواجره چه داری فلید دی واشه ده دی وجنوی آنچه رجستی ارابل سلون سر افیس کن لگو زکا دی حرمت باطینی دی داقی دی سر دی سر لفظ افیس کن لگو چی دی که دا گندگی را غلی دا چی دا دی در بابا ما نفت را دی که دا گند را غلی دا دی را پلیت را افیس کن یا اغا پلیت شی چی آوازو شی دا فاردگر اللہ پاگی ما دی ریجس ریجس نم سیوا پلیت شی دی دا غل نم دیاد پلیت دا شی او دې کې شو برابر چې سلور ول ذکر کړو نور عام نو سو اتر کې قران کریم چې ګم ده دا غش بیان کوي دا غش بیان کوي چې خلق فقیر فيه یا غالات کې موجود وي دا زمانہ کې ایا دا چې خلق هغه رب نه غړي چونکه دا نور چې سپي او دا منګکان په یوګا دا غي آرام کړو د مکه مشرکانو خدا سلور شیا نه غي آرام نه کړو مردار به بم خوړو وینه به مس کړه چوګه بشرو اس پیلا یا اوخلا یو ځای به غرق به اوخله به پکې خدا وینه به توس کړه فوجه دا د خیندیر وخت به غي آرام نه کړو اته بابا مهنت ته فایبه دې پس په دغه خورې ویلا خوردان نه که پښتانه دا خوردان خوردا پیږي خورده تا تاوی خورده شیشی تا کنه شیش چون خورده شیش تسوی چون خورده شیش تسوی جوری گی غل کنه غیدا مگه ده بابا خورده این ده بابا غل مکن ده بابا غل به راوڑی کورتا آخر ده مولاد بم خورده عرام مولاد بم خورده مولاد بم خورده مولای سے خورده می راوڑا می را که کنه بمگو برو مولا دیبا خورتا ہو خورتا غل بیو خورتا ابی ام بودا اللہ اکبر اشی او سنی غل خورتا لیا بزی موسکی کی دا غل خور پسی نیاد بیو کلی غل خور پسی واشی فمان سر را غیر باغی نا نو آتو چی مختاج شی پلوگا کی پدا تیار کی نو دے نا فرمانی کن در اللہ یعنی اقشی اللہ نگڑا ولا عاد او دې زیاته کوکه خېټې پنه مړولا تو فینا نو دې معاف دې فینا رب کې کې رب تا بہت دې مهربان دې او بیان کې تحریمات قہری چې ګوره بزان حرام الاد مبند وي ان الله در باندې قہرت بند کی ګوره دا کته دو ګوري باز خلک بزان باندې حلال بند کی چینی نس کومولي ور شوګر باندې شي هغه چې دې شنو بیا مست کړ پیغمبر اسلام کو کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یحب الحلوا العسل رسول الله صلی الله علیه وسلم خو فاګډر فګو او حلوا پوریانو حلوا به خو حلوا به حلوا ده حلوا به لیکي خوګ شیدا کجوري بغیر نه وځي او عسل قدیم به بخور نبی اسلام وځي نو دی بای چینی مخری دا انگریزان وی کنه انگریزان وی نو دی بود انگریزانو خبر بندی او بعد خده که بزاد من روخه بندی یه روی دا او خخنه نو دا تری دا نقصان جوڑی تیک دا چه نقصان تراشی بیر دا تراتور بیای مخرا وی نقصان دی را بیر بزاد منده چا بزاد غوڑی بند کری را غوڑی نخرو دا کولیسترال زیاده تا تا پا دشته سوچه غوڑی کولیسترال نزیاده توچا وړي کورستان ختمي زمو کو ساري او مو ساري چې میخ مخه ته غټه شو یا دغه دغه وي نو مونږ به یو سیر وړي ورکو چټاکای ته کې یادی به نیم نیم پاو یا مو چټاکای ته پښپاړو سره دغه باور ورکړه یو سیر یا به نیم نیم پاو پاته د کور ته داغه به د اخیره ختم شو د سپیچ به زمو سپیچ ساتل جنگول له مو خیر ما وړل جنګو دی ورو ورو دی ما وړل جنګو سپي و مون کړه نو دوی وړ وړ ور کوله کوچو نه ور کول پای ور ور کول نو چې وړ ور ور کړه دا خېټه بدا شه سخت شو مخه سیده به راوته نو دوی وای وړ مو دوه بچ چا خېټه دې دی وړو خو سره دې کده خېټه ختم نه شو او ورته وړو کدا کمال دی و دوی نه وړي باندې خو کوچو څو چا وړي ها د می خان په وړي چې ملاوت پکې دي نو په دانه چې بند کی نو بیا پیاده قهرت بند کی چې اوس هغه څه نقصان نه دی ها کو استاد بیماری او ډاکټر ته چې دا غوړی مو خورم مخره بیا چینی مو خورم مخره وغه مو خورم په ځان یې ځونه بند دی الله به ما قصد بند کی والا الذين ابا کروا چې او دی حرم نه حرام کړو مګه هر یو نو کوالا نو کوالا کا اوه دا ولې په بند کړو دغه چې سرورو سپاره کې دوه ماته سلوسته وکړه کل طعام کان حلا على بني اسرائيل ما حرم اسرائيل على نفسي ټول خوراک سیدو حلال او بني اسرائيل مگر هغه نو حرام چې کوم يعقوب عليه السلام ځان بند کړو ولي بند کړو د وجه د فرض نه چې ډاکټرانو دې دا بند دوه واه باندې غره دوه پای باندې سکه یادا څنګه منخ تکړو چې دبا که جوړ شو دې مرض نه ار کو نسا وتا دا شاټی گچ تو توي کله جوړ شو دا محبوب شان د فرغ دا ټول کې محبوب شو د چاغه نه خو بچو یې مګم نه خور د په کور کې فلان شو غري نو نور وي مګم نه خو دا خاندې شه د چې کله دی وای چې خاندې تا ته ټیک بیا لګي تا ته وګورې ښه اگر دا نیمه شر د کوم نه لګي دا د فلان شو غرو کوي که خدای هغه ته وشم چې تا کله ځان باندې بند تا ته خود شو غرو شک دو کو انسان خود واقع تا او تو آواز دو جوڑ نیم ارے جوڑ اوی تو خود دو جوڑ نیم آن چی نیم اگر دیری بستا با ٹھیک ٹھنگ رہ چری یا او سر دو علاقہ تو خود ما تا غلط نا خیر شوی تو بیمار ہو دیگی تو پر خوی بیا او تو آواز دے با ٹھیک بیمار ہی گی تو چی تو آئے کدشی نیم خورا مندو دا ما تا جنٹ دا کی گی شکر راتا کی گی دکا دا ما اطلاع شکر دا خاندانی شر خاندانی شر سی وارا الذين ابا کتا باندې چې وديان دي حرام کړو موږ هره او خو اړو نو کولې او خو غیره او مل بقره او مل بقره او د غیانو نه ورغنمي او د چیلو نه حرام کړو موږ په دې باندې وازه الا دا بغیدو خړه وردا سره کولیسترول زیاتې الا ما همر زور ما مگر ادبی اور ہم کھڑے کری آگا چلو پاتر کونا ٹھو دیوا ظہور اثر کے دے سٹ درو صدا تر دے لکھے پر راٹھو ظہر دے ہاں کو من کو ذات دے نہ تو ذات دے ډوګي نبر بر چکم زاده دغه غواز دی دا ډوګي نه رښت دی لکه دا ډوګي منس کړه کوم ډوګي پیژنه دا به کته بعد د شیبي ځای چې دی ډوګي وي نو دا کده ته لکی دغه ته مراد دی اګه دای کی واز دی تبخی تبخی به زابي تاسو دی نه وي قران شپه سوار ته وګار دی دا عبد الله زمیدار رب پکارا چې دا به دی په قران وسن پوهشي ادیر ځان چې کوم ده کسابین پکارا ادیر پر زمیداری پکارا دیر پر دکانداری پکارا الله کوي شپار دی نو دی خو دیر شروع پکارا دا نه پای دا وای پر غولو په خپل کوټ ته زمیدار په پوهشي په دکانداری په پوهشي په ارته په پوهشي ان شاء الله په دوستای دښمنای په پوهشي الا ما خبر زور و اما مگر اغا چر پاته ده تبا خود ده با اول خواه یا واد ده فرید فرید فرید اغا ده توی دا گیره دی دا دن کلمه چی ترا باته ای او دی که گیره هون لگیر دی ده که واد ده ده پیاله لوا او ما یا اغا واد ده افترده بیدن آزم چی اغا بالا لګیدلی په اډو سر اډو سر کوا دا غوړ جاتو یا غنلې او غیره زال کې دې نام دا به صدا ورکړي د ورکړې ته به باغ یې په تاسو سره کې شي دی په دان حلال حرام کړو ته دا په تورات کې باندې کړل او دا وای دا لا ته د کوزو سره مګو رښتیا پات کا دبو کا فقدې درو دن کې تا را جادې رضان لګیا دې و توار اب تاسو وای دې ځان لګیا دې مګو هوا اردا معذب نو کړو تو وګور رب کو دو رحمت و رب صاحب خوند مهربان ته فراخ دے پریدی خو دینا ولا ردو باسو ادو افت کیږي عذاب دا الله د قوم مجرمان ذره چی وای با او د مشرکان دلیل دلیل مطالبه دي شو کنه چې د پیونی بیل بیل کو تو صادقین او دلیل پیش کوي سکا سیقول الذین اشرکو زره چې وای با کنه چې مشرکان دي لو شاء الله کتر فخر د الله دغه شر نو کړي ان د پلارانو ان باندې پرمو څه شي د دل ته ور وای دا من چې تکو په دې الله رضا دي کتر الله په دې دا خوش وي ته وای چې الله د الله مو صدا را کړو کنه د پلارانو له نو چې موږ له صدا نه راکړي نو دا دي دلیل دی دا دي دلیل دی چې موږ په حق یو نو ګر ام کړو څه شي جواب تا ګور لا کتل چې دی وي نو کذالک کذب دې قابل د کرنګي تکذیب کړو د الله د کتاب هغه چې موږ کې دی نو هغه دا خبره کړو چې دوی په شرک الله خوشاله دي حتا تا کوبا ثنا تر دې پر چې موږ تا کذب عذاب نو دې په مواد راشي بل جواب قل هل عندكم من علم و عايشته تاسو هر دلیل قطعی د دې په حرمت باندې شته کوي د فطور جوړنا دراو په دې له مونته په توه دا دلیل نه دی مشایخ دلیل نه ودی دا مشایخ دلیل نه دی او دار امر تکوینی امر تکوینی دا دلیل نه دی د شریعت چې اصول دی هغه مطابق دا دلیل خو فتخرجوا لنا رابط من تدليل ان انت تنبل جواب انت تبعونا تتروانه الا الظن بدل غمان فتي تاسو وان انتم ان تعلم غير اتكل يان بل جواب قل فلا الحجة البالغة وخاص على دليل كامل دليل كامل جتر سيدا بيا قشي جدا مقابل شكوك ختم كي شبات ختم كي اغتر بالله دي اگر صرف د الله کتاب کولی شي بل کتاب کی شوبې ختمی دي نه دا کینا کړي په فردوس کارو کینا بل کتاب دا ستا شوبې بل لا نه ځي لا نه د دې وجه چې نور کتابونه وای دا نه ټیک کیږي بیا ای که دور غندون راغلی چې قرآن دی او دل یو غنی وي بيجو قرآن دا کوم بیا په سورا بودا کې بیاو مرش کې بولای سي نه پټ کې وانه پیدو بس دکا بیا پیدو را خیلی دری کانا کی نا یاو کانا دیدا والی امی بے میاش کی ویدا امی را سپا دے تاکہ کوئی دور شکو کا شبا پیدا بھی پتا کہ تکبر دے والا ابو تکبر سڑے جی کم دے پا قرآن نیز دکی پا قرآن نیشی پوئی دے یاو کار خمدستا کہ تکبر ختم کی رکی نا یو کار خو بس ستا تکبر ختم دغه متکبر سړی ساعت باندې آیت یې لذي تکبر یا تکبرون فی الارض رو سترت کرا دی 146 نمبر آیت کې متکبر سړی الله یو هغه ته قران نور کوم یو کار بس ستا تکبر ختم چې ته وا چې آو ځا جزمه باندې ستره دي نو بیا کار با زه پتا مهنت کوم چې ستا شک وباسم تاکہ دوی نور کتابو نور شکوک را دن نکڑی شکی زڑے گا پر کر تو کہ یو کانو آنما مینا درمانو کن ایدس شک ما نخن تو پا دریم کانو ایرانو تختای سپاشی تو بیا پوش بیا بش دو قرآنی کریم دا دی کتاب دیش دی شکوک ختم نہیں نور کتابو زڑی کی شکوک را ہوئی کم زڑی چی نور کتابو نمک کی ویدی آرے قرآن تک روز تو گردے دے پوئی پا قرآن کہ پوئی گم دیر مودہ بات پوئی گی اولا پوئی گی چی بالکل لکه دمو کو نه درځي ته کې دي د مولیا درس کې نه یا د ما درس کې یا د موران څخه درس کې کی بس د بل چا د مولیا درس کې نه هغه دي شوې دي واشه دا نو بیا پوي شي ان شاء الله قران کریم شکو ختمې د سړي عقیده قدرت قل فالله حجت البالا وقاض الله له دلیل کامل چې سړي حق تور صحیح او سړي شکو ختم بیړول عقیده د قران کمال ده خان رب یقین کے سلگ نہ دنیو کسان تپل زارا ہونا کم جنی کسان دی رڑتا بس دگا ملائی کے سب خوش آلے کاش رنگ لگو آواز ہم ٹھیک بچے لگو آواز ہم سم کو علی شو او زمان کا آواز کو دمارا اجازت نہ کہہ رہا تھا فالو شان فالو شان فالو دا اللہ جبری من تو تو بگ بر رو تار تول تر تول بر ٹھیک شوئی خدا تو اللہ نے کہی کنا د جبر کا فلان نه کبا کې ستا په اختیار کړي قران مته بیان شو ته مانیو کنه مانی بل جواب قل هل مشهدا کوم الذين شهدون ان الله حرم هذا و هل مې لحاتو حراولي اغلول علماء ته قدوتكم شهدا قدوتكم امام شاول الله رحمت الله مانا کوي فترمان دي وار اولی اول علماء ساتو اقران چې بیان کوي چې دا د رحم کړی دی الله نو کای نه دا غیب دلیل وي چې و رحم دي کنه تو فلات فان شیدو پس دې کو وایو پر بی دلیل فلات تشمم نو ته کوي مو کو دي تر ته نو چاو دایو شایخ ته ونه ګورو انا دلیل خو ولا تتبعوا الذين او تابعر مو کو نو فاشات او کتانو چې تکذیب کړو فاتنو باندې ادا کتا چی مادر پا در دنیا نے لگیا دی اچھا دول مدرسو والے گا پریدا وہ میرا بیویا دلون ادی دقل رب سر دور خلق برابر ای دی خبر ہم نے مانے خاری سے افلاد کا چیز بیا کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق نحن نرزقكم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلك نصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من ضرا وكسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها ولا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. جزاك الله. مقصد ترک نام بیان رد شرک مکمل دے. شرک دو قسم والے یو تو شرک اعتقادی یو تو شرک فعلی. شرک اعتقادی آغا جدا غی تعلق دا عقیدے سر دے عقیدہ کی شرک راشی. شرک فعلی آغا جدا غی تعلق دا عمل سر دے یعنی عمل دا شرکو کی. صورت دوئی سے دے اور ایسا 117 یو سل والد ساتنو ہاں پائے کہ شرک اعتقادی دا صدور قسمونو شرک فی العلم شرک فی تطرب شرک فی دعا اور شرک فی العبادت دائی تفسیر شو آداؤر توحید و مبیان شو تردیر آئے پورے وضع اول آیات کے الحمدللہ دویم دل مرزم وینسسک اللہ بزور فلا کاشف لہو اللہ پدرین دل بانے 19 کے قول انما هو الہ واحد صدرم دل آیت نمبر 45 کے والحمدللہ رب العالمین پینزم دل آیت نمبر 100 کے سبحان و تعالی محذفون شپاگرم دل 102 کے لا الہ الا ہو وم دل آیت نمبر 106 کے لا الہ الا ہو آفاتم دل مادی سدیات کرازی دا آیتونا او دا تطبہ دا سورت خان عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ وی کسو باری چیزر نبی علیہ السلام وصیت واورما دا دری آیاتو ندی دا دواورما دا رسول اللہ علیہ السلام وصیت دے چاہتا دے امت دا وصیتو تشاہ کردے نبی علیہ السلام دا اللہ نبی علیہ السلام چاہتا کردے امت پا امتو دا فرد دے کب چیزان تا وارث دا پیغمبر ہوئی امام قرطبی دے کرکڑی دی چپا کم سڑے زان تو وارد پیغمبر ہوئی پاکمانی فرض جادہ وصیت پورا کی پنے کی لس خبری دی لس وصیتو دی خواہ خیال کوئی قل تعالو وارا شہی اتلو ما حرم ربکم لوال ما پتابانے آگا چر ارام کری پتابستاو پتازو بانے اللہ تجربی شیعہ ایسا دار بانے یوڑی دار لاتر اسے شیعہو شیعہ را نا پیغمبر نا ولی او دا گڑا دا بوتا دا قبر شیئن مولای سے دبوائے تا پیغمبر آردی و بالوالدین احسانا انا مورفتار دا بای احسان کوئی دوشو مورفتار دا احسان دا چکی داولا سمکے نور احسانا بہترو کے و گڑا احسان دا چکی با قرآن پوئے کئی اکی داولا سمکے دعا و بالوالدین و لا تقدو لارکو من املاق اموالی اولاد پل یردلو گنا شیرا دے بسو خوری دے تب وہی خاندانی منظور وزنیو کی دعا میں پیدا کرنا درم نہ پیدا کرنا بیا بسو خوری انگریزان وہی چی بچی دو ہی اچھے وانا بچی دو دو اچھے داد خداو کا چاہ دو دو راڑی جو پیزش پک دل راڑی چاہ دو دو بچی خود راشی دو پیزش پک جہاد تاو لے گا کافران اسرا دا جہاد چی خپل ملکی وجہ گو خلق اسرا دل خپل ملکی نا وہی لے گا انگریزان سرولے گا فوجتے ہو لے گا فوجتے ہو لے گا پیزشپک پکولے گا فوجتا جهاد بګه د کافرانو سره پوښه د چې دا دوره وړي ایو چې هغه ما بګه لیوانی او خپل بل وای دو ډاکټر کوم لایو دا ته جهاد نه دیږي انګریز ته دوی اچي وای نه دوه دوه اچي هغه خدای چې دوه دوه بچی راړي دا غا نسل نه وکا چې دوه دوه راړي جمهور پی لس کال باندې او بچی راړي لس کال بل بل راړي چې بل بیا شړ شي دا غیلو کوم دغه شانتي د بیا سلام وای وای دا ته کور دغه دوه کې چې دا غي مې د ډېر د بچی راوړي یو را درته کې او کاته ما سره ملاو شو دې چر فارور باندې دیو نو کو اوس دیو دوه درې مخ مخې یو له کور ماده دې زیاده یا ماده کشر دې نه نه دغه رسوم بل شي دې مسعودي وې سوال دې شي نو مسعودي نو بیر بیر شبیر ورګا پیتلا وبره مې دغه جوړ شنه تی کاړه انه ایدا ته چې بچو نو ما چې نو مونږه واغله ولې په پکې دوه قدرت ولې قدرت ما چې ما د ټول یار دي دا څنګه چې ما دې شي دي کار وی دی وی ته به تاسو بیر نه غاسه پینل شپاره ته د بلې چې ما تاسو بیر وشه دا څه وی درګه په توګه راولې ما پرې د پاسه دور په سوت دي د دې ځای خو دې په پاره کې څو بده فزو بچو ځای د شپږو کې راتوي دا په کې ځای بیا نو پوسه نو ما مې تا خو زبردوي زبس دا خدای کار دی خدای راخي خزر کړی ولا تقتلوا اولادكم اموج اولاد فل یاری د لوګین شي بس خو انګریزان دوی بیا سخر په پاکستان کوي ها دور خوراک دی چې شل کال بعد وي دی لیست ملاويږي نو په دې نه پويږي چې دا خدای پیدا کړی د خدای باندې پیدا کړی کنه الم نزل الارض کفاتا احیا و ماتا الله د زو کا پکړه نه چوندوله را بردای د دې اجتو پرګي امرو د الله دی دی ازبکه ازبکه دنه غځه دا مرونه راکنه دارنګ داو د بچي وجل دي چې ته په قران نه وای یره قران په نو ته بیا مولا بچبل ته بلاس دی ولې وانا دا مولا په نو جوړو کنه مدرسې په مو چې مدرسې په خود به بل تلاس دی ولې ته کای یو مدرسې هغه بچي بچی راړي مدرسې کې سبا کو یو ته مدرسې په ګورو باس وای ښا نو مدرسې بیا دا په داو دي نو بلا مدرسې نو بیا خو مسلمانان خو چا چاله ورکړي نو بیا دای ګرځي سوال نه کوي دوی دوی خپل بچي خو نه نه نه دي کوم چې په خپل کور وغواړي زه په اړه دین نه کوم نه مو ته دین په ځکه راي و نه کوم خو نه دل به علي مو شه د دنیا علوم پم کو ډاکټر ته جوړ سره دان ته جوړ کا او با جو یا چې جی نه کوي به وجه دي ټول له شامل دي بي دي نه مبرې دا دارګه مذهب باندې مکو خرداني دارګه بیل مې په پرې ولا تقدوا رادكم اموجنا ولا اطفال من الملاقين ديار دولگنا نحن نرزقكم من خوراق در کو تاسا او دیل مت دی رازق نی خا تی چی خوری بزر کو ما دیل بزر کو دیو تا تو چه چا بچی تور زیاتی دور داغر زیاتی گی او خاص کا جینا کای چی زیاتی گی زکا جینا کای دخل کو دی خو کی کنا د با سر جینا کای زیاتی درې سر په دې شپه سړی وایو خو دا سوی لکه تو ګور په لګار تا چې چا چی جینا کای زای دغه ماده زیاتی گی ولا تقربوا فواحشا اما دې دې کای بیا اتا هغه چې کار وی دی هغه چې پټ کار بیا ای لکه زینا شو وغیرہ دا کار یو پټ بیا ای دا پټ بیا ای چې مې جوړان لزی یا مې جوړان کورو تراولي ملنګان راولي د کپړه بیا ای دا هغه ولا تقد النفس پینزم اموج نه نفس هغه چرام کړی الله وجل دا الا بالحق مگر حکم دا الله چې هغه درې دي قتل کړي چې سات بشي زنا کړی دا هغه رجم بشي زنا کړی رجم یا مسلمانو امرتد شو دي نو درې دي په تعلیمات کې نو لشي نو که شکو ختم شو ته توبه یې څه خفه دې بیا درې دي باندې وځل شي ها یو سره په طریقه مشته سره په طریقه دا نه چې په خپل دفاع کې دی وځو په تا باندې ملو غا ساکو راغلو غلو یا استا تا ترخلو استا خز دلا ته چو او تو ته دا وغه ټو پکره تا ته ماجر وې دي اشته دا تا په دفاع کې وشته لکه نبی اسلام وایي من قتلا دون عرضی فهو شهید څوک چې خپل عزت باندې ورشه یی خپل تو چالات دو ته د دفاع کول دی غوې وشته نو ده شهید او من قتلا دون مالی فهو شهید څوک د مال ته عبادت کې شهید شه مرشد دې شهید نو مطلب دا چې پای کې شیخ دی نو کبل دی مړ کو دا او تغازی شو کنه شیخ قران رحمت الله وکات عجیب خپل خود دی څو موږ دا غنه ولې دی لسم نو مولانا صاحب نو دی شیخ صاحب وای مولانا صاحب وای ما غره غالبا دا مولانا صاحب نو دی او شیخ صاحب نو دی دغه ما دا ډیر کیسه ورو دی یو دغه ما غتر دا چې مخ په مخ درس کړی انور والا کته ډیر دی ته د مشر شه هغه وای وای ما باندې مسلې بیانولې نو څه کته راغلا ما په دې ګرځ ما برګر زما کور ته راځم خو نه دوی زما ورور کور ته غالبا دا ډاکټر صاحب چې کوم په مړ شه دی وای چې راغلا نو ما په دې کاندو شروع کړو دوی زما دغه ته کاندو مو کوي زه لرګیو زما په یو را باندې کړی دې دوه ډیرو هغه که ته غوښه پرې کوله که سبزی پرې کوله چاړو ته یو کته په چاړو باندې وو هغه مړ شو پیرو نو دی ویش ته فانځه وکم کور شو دې ما ته چاوي چې د دې ستاد اورو بچکول شي پاته په بمبای کې پلان کې نو وکیل دی هغه باندې بچکول شي خدای هغه په فرضه طریقه نه چې هغه چا تر خبر نه کوي هغه بل وکیل دی چې هغه دا بل وکیل 200 روپے ته تور پیتو نو هغه به لکه سیکرټری مو دی اگر آپ فیزیور کے اب ہے نا کلیما چھ خان ویدلان ما پا اللہ تو کر لے ولی با خبر دے کئی انسان دے وی ما چھ تحقیق کو دے ما چھ دا دو مسلم لیگو دا غا دا دی دا دو مسلم لیگو سا دا جا دا غزوی رے او قدرتان قدر دا غر دا مسلم لیگو جرساوی جوڑا شوا ویدلان جرسی لہ اے ما چھو کھا دا دی وکیل پلار کے سا دا غی جرسی سا درو ویما یو چټی دی کوډ کوم دی چرک تاسو لګمانه واخ راکه په پیزا میټه کړه چې دا پیزا میټه خبره کوم دل تھکه زوب لري مسلمانانو په حق کې دوی چې ما لري چې وو به ورکو مولانا ته ورکه وی چې ما شروع کړ شه شي خو ته بل ځای بیان وی چې ما بیان شروع کړ بیا خر ټول ما ته متوجه شه وی چې پیزا میټه ټیم پھر چې ما بس کې وای کړه ما ټیم خلاص شو وی بل وی چې ما راټیم ته اخلو وای دا به زه پیندار ته ورته مې غبي وې به بس به ایبل زما رټه مو اخلا یو به ماندی مګې ته سیوا درې پاوټ بیان وکم به خلک ته ان شاد د خو دې رجب بیان وکم به ما به تاریخ بیان کړ اسلام د مسلمانانو چې موږ مسلمان ولي غرق شو وجه سره خیر وي چې درس د اخلاص شو بیا غم صدر ما ته جران ما ساکر وي دې کې نور ځان سره وي چې کله ما ته را ما سره به ما یې ما چې نور سکه وی بویت لب دان تر کورتا وی چه کورتا لانم وی بو مای وی مای چه لورای بنو خرم وی تسل را گلی وی ما دا جدان شد دلتر آگلی ما وی ما تا پا دا دیش لان دی وی ما دا وینا وی ما دلتر آگلی ما وما رو دکشن پا دفاق اخپل دفاق خطر دی شوی ری اپا اگر فانزایو کم خطر دلتا کی تو ما دا چای دیده کی وکیل دا دیر تکرا دی دا ایدوم دی تو ما چه اگر مراشم یا و دما زیه دی ویټالای ونا ویراشه وی چرایغه دی وته وی چې دغه دا موږ د ډېر محترم مولانا صاحب د داسه مسله ده نو که شمه یغه ما ته چې کاغذ لسته ما ته چا یو کاغذ ورکړ دی کتلې کتلې کتلې ای ما ته وای چې زته بس دلته چې ورشه دو تا باندې با اوس برا پیس کیس به وشي نو ستا پر ور باندې با حکم وشي د پانتا یا د سره نو بیا یو درخواست را لوي درخواست به ورته ورکې دا درخواست چې ما کوم لیکو نو دا به تر جمع کې هلته کې دوی ستا ورور به کړومبی په شکې خلاص شي ما چې داسې چل یې خیر هغه په اعتدال وه یې ما چې دغه درخواست ورکړه ورور مې وکړه وخه د پانتا یې کړه خیر داسې جو دوی چې ما هغه درخواست ورکړه هغه استغاثه غوښته کې اپیل اپیل چې مې ورکړه دوی زما ورور اخلاص شي نو په دا دې عادت کې چې خپل دفاع کې د قتل نو په دغه باندې بچو چې دا غوډه په خپل دفاع کې قتل کړي نو الا بالحق باندې دفاع کوم کې دي شي مو دې تاسو نفس هغه چې رحم کړی الله او جلدا غو مگر حکم د الله حکم د الله چې دې چې دې نه کړو حکم د الله چې دې قتل کړو حکم د الله چې دې چې مرتد شو یا حکم د الله ته چې پتا باندې حمله کوي او تا دفاع کړو تا غمړ کړو ذال کو بو ساکو بي شهید ارنګي حکم کوي تا ته پدې باندې الله خامخا تاسو کې اکل راشي اکل بسره دي په قران چې قران په کې دي داګه کوي سو ذکر شو پینځه کنا کوش په کوم ولا تقرب پینځه بوسیت امن دې کې ماده تیم دا مولا سردا ویل شي پړمبه کو مولا تر ما دې تیم کری تړمبه نه دې داغه جان ما دون ادم په کور روړه خو دې کری وا ابو دې کې خوراک نه دی ویلې ودې دې کې ماده تیم تا بغیر فاتر کې چې خطر کې خطر کسا چې داغه مال بچاو دې نو مدې دې کې تر دې پورې چور اسی کی مضبوط یاد اوور تا چې سو زل به شنه دې تیم مار نو خري یاده مان داغه مار بچاو کا تر تور چې پور چې غب زل به شنه دې دا تور دې باید کې تاسو یې کا تور دې سا کې ولا تطو صفا ولکم الذی جعل الله لكم قیاما وارزقوهم وقصوم قولا وقولا معروفا حفاظت پہ کے ترسو برچا حتی ابلا اشد دا اشپک چوز وافل کیرا میزان وافل کیرا اپو رکھے بے پیمانا والمیزان اس اتا بلکرست پہ انصاف لا نکالف نفسا نو تکلیف نور گلیو نفسا مگر مناسب طاقت دا دا پا دوام دا چی دا دا فسان کار دے دا سان دے دستا دوا سلطا بگی او فل کل اور میزا یو تلا او یو پیمانا دا دنیا دا سیر دے مند دے گز دے یو تلا او گز دا دین دے دا دین تلا قرآن دے او سنت دے قرآن وارے خیدو تلا او پسونت وارے عمرو تلا تا گورا دو دنیا تول چکے دنیا تول نایو کم ناخ لکھا نا واچه زیاد واقع لما گست تا گور جا گست نیسی گست خونه تر را دو نمبری خونه سیر تا گوری دو پری دین کمسا گد سیر شده کنیشته دو چه سوک سوی باسا تبه مانی لگه دو قرآن پا تلو تا نکنه لگه دو سنت پا گز مانی پا لگه او گورا کنه زمان پا کلی که اگر علاقه که اصلا خان تیر شده هم یو خان زورور خان مجاهد و داغه مرگر و رشایت منشید مرگر و مجاهد و دیر داغه باره کرده دیر سخی سڑو یو دم و راغل ده اگه تا ایمالا کپڑی دوان تا ویندو نا تا ویندو تاوی ویرکا وی لانگی دل وی کپڑی ورکا وی خان چه تل ناغر بخپل گذوانی ناکڑ این شپک گذا دو تا دو پدی گذ ناکلو ای په کوم غوړه نه ویدی دار طلا خان په غوړه واخلو ویدا طلا خان غس کوي دی ویدا دغه جنډ په دی وران او څو پیزه غاده وګدو ویدا استاد په غاده نه ما او په غوړه نه کوم راغه خان ته وایي زه نه کوي ویولې نو دوی را وخت دی دوی ته ورول نه ورته ویدا ما ته ویدا په غاده وځي دار طلا خان په غاده دغه ته جی یو د دغه غاده یو استاد غاده نو دوه باندې د دپا ګرځې دوه ګرځې نه خلم دې ستا په ګرځې نه خلم په تما کوم ګرځې په دا غږ نه جوړې چې وګورې نه په دې ما ته دما په ګرځې نه خلم نو ته ما ته دې کدې ویلې اردنا خان وی ورکه خان دې زما په ګرځې ورکه جړډې او تر کولاو غن یو وسه وته کپڑے او شپه ګرځې ته یو دري تا نه وته په ګرځې را وستا او درته را خان په ګرځې کې ډوره فائدہ چې ته د خدای په ګرد پیغمبر په ګرد واخلې کې به فائدہ دي ته د انګریزان په ګرد ولې اخلي د مشایخ په ګرد ولې اخلي ګرد او کار دا وشته کړه تاسو ښه قران دی عقیده کې قران ستا ګرد دی استاد تعالی را افامل کې سنت دی د دې په قران کې عمل دي سره دی ولانو کار نه پونم تاسو نو تکلیف ورګه او نستا مرمناتب طاقت داغه نفسه او کله چې خبرې کوي تاسو د انصاف کوي د انصاف لوی انصاف چې توحید دی او لوی ظلم چې شرک وایي ولو کان ذا قربا اگر دې ستاره بیان په خپلوانو باندې نقصان په خپلوانو وي وبعد الله ابو عدد الله باندې فروانه کوي امی کوي دا الله وعده چې قران څخه اکبرای دا الله وعده دا چې قران خلق ته وخا وعده خد الله میثاق الذين اوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتمونه فنبذورا ذورم سوره ال عمران کې ذکر شنو 167 نمبر آیه و بعد الله اوفو ابو عدد الله پرواله کوي نهم وصیت مولا دل دا الله وعده پورا کا قران خو کړو ذالکم یعنی کونو ذالکم شی دارنگی شی منو دے دے اخکامو حکم کئی تاتا فریوانی خامقا فن واق لئی وارد آزاد راتی مستقیمان یقین دا قرآن کریم لاردمان نیغا دا فتبیوهو ندی فتروان دا لسم اما لسم حسین ولا تتبیو سبلا اما دای پا نور لارمان چه قرآن تری دی ادا اللہ دا قربت نور لارو بوئی چه پا دی کلی سواب دی دی کلی سواب دی کلانی پا نور لارو فتفرق بکو من سبیل دو گرد وڈ بگی تا تا تو دا لار دا اللہ نا اللہ تا نیش رسی دی کم خالق چه نور کتابونو باید کوشش کئی پا نور تاری کوچم که اللہ تورد نیش رسی دی دو قرآن بذاری باری ازدکاوا دیو جنات نبی اسلامی یا باوری را علمین ناصر قرآن و تعلمو و برا خلقو تا قرآن خواه پلم دکاوا فا امید توان تا کذالکا کتابر شد دا غشان چی قرآن زکی بلتا خی دارتی ملائکتو قبرکا ملائکی بستا قبرانش تا تا دو اگانی واری کون عالمان او تعلمان او خادمان یا کو دردی قرآن رو بیان کوا که دردی مو تعلیم شا جوڑ زدکو اکنی شکو لے تو او خادی من خدمت کوا ولا تکر را بیل صدور من جوڑی گا چنی زدکے نی خی حنا خدمت کے صدور من جوڑی حلاق بشے تو چی پینزم جوڑ شی منکون کے جوڑ شی جو دی لولوب بکار دی اب تباکی گی نا اللہ فتح بیو دی پتی روان شای اما دی پنورو لاروانے وَاللَّهِ قَصْدُ سَبِيل سورت مس پر اور لگا وَاللَّهِ قَصْدُ سَبِيل آیت نمبر 9 سورت نحل وَاللَّهِ قَصْدُ سَبِيل وَاللَّهِ بار بیان ولی سبیل آرے وَمِنْهَا جَائِر ابال نے کگیری خلق جوڑی کری دیکھ سواب نے دیکھ پاک اللہ رو مزئی آکا گیری آتا سو اللہ تو در رسائی ولا تتبعوا سبل عباد ای پنور لاروان کدا لا قرب حاصل پنور کتابونو کې نشته د کيو کتاب د پریوان وخت دي د کې کفدور کتاب روان شي فتفرق بكم عن سبيل تو ګډ وړو کې تا د لار د الله نه الله دیش نسی دي ذالکم شیدار وصاكم به حکم کوي تا د پریوان الله خامخا تاسو متقیات شي اور دلیل نقلی پر صداقت دو قرآن باندی سومت استعمال دے ہاں سومت اینا موسیٰ کتابا بیاو قرآن ورکرمو موسیٰ علیہ السلام کتابا بیاو قرآن دا پا قرآن کنے دا پا دا تورات کی بیا خبر ہے دانا جی بیا مورد موسیٰ علیہ السلام تورات دا قرآن کرو تو بنے ورکرے اور قرآن دو درکہ لمک کی ورکرے سومت بیاو قرآن وطرمون امون صلی اللہ علیہ وسلم تورات تماما کامل پا بیادو سول دیمان کی لگتا چی دے مفصلا اب اغیر اللہ ابغی حکمان ووالذی انظر لکل کتابا مفصلا آر نمبر 114 ترشو تو دا کتاب دے پا بیادو سول ایمان کی کامل دے او دم تماما کامل پا بیادو سول دیمان کی اللہ لذی پاگا ترکا چا خطر کا سرا چوکی دا مخلوقات و ایچس دے دا اللہ بنائی دا قرآن کم دارے پتوران کم دار دا پیغمبران آجیزی دا اولیاء آجیزی دا مور دا خیٹی دے شروع کی و تقتیر لے کلشے او دا آتو دا ٹولو امورو دا دین و دا ندایت و رحمتو خامخا چی دے و ملاقات رقبل مانی مان راوڑی بیا ترگی ملک قرآن تا وادا کتاب ادا دمشان کتاب اندلناو راولی کمان دیلا مبارک اند برکتو نا کتاب ڈاک دے سورا برکتی دے سو گئی تیشن دا سی ہوئی گئی پی اس گاڑو توکر سورا تیمرشا فاکم لش فکر شپگنی مو سو دشپگو نا دی دشپگو جرا لما نا سنتا اصو پاوان را سو شپگنی را لی کشپگنی مو را گلے کنا تو دونی میں گیٹی موشوی دبلا دونی میں گیٹی تھا تو کی نہیں چرنا چب پتہ بانی پہنچا درینی میں گیٹی ہوشو آو بلدہ کیا درینی میں گیٹی ہوشو چب پتہ دار برکتون کتاب سڑے سڑکائی نہیں ہاں کچھ دخدا دے کتاب دوری دو پر خیال ناتے آگر دیرہ ٹیم پاتا ہے لنا تو بیا بس تڑی شوی کٹے پاتا ہے لنا تو بیا بس تڑی شوی چی گڑای تا گو رہی آگر دالار دار نا تو بلکل بندی اس تڑی شوی دا برکتون کتاب دے میاش برکتی شوی را واشه زمکه په برکت شي وره خلق په برکت شي وره کلی په برکت شي وره مبارکونو شپه په برکت شي وره د برکتونو کتاب دې چې تی وای تک برکت نه راځي ستا په اولاد کې برکت دي ستا مال کې بدي ستا صحت کې بدي تا برکتونو کتاب دې فتبعو نو دې په تر باندې فتبعو دې وي شوبه باندې چې صراط مستقيم خو دور دي ادم فتبعو نو ته یادې او پرچ ګور صراط مستقيم دا کتاب دې ادې په دې مال دی واخلي چې په لمر په زندانه دا کتاب له غره وهذا كتاب آزاد مشان کتاب انزلنا مارا لگے لدی لرا داد برنا صراط مستقيم فت مبارکون فتبیو تو دی پتروان شی دی چوی داو کہ کوئی دی وای دا م کوئی ها م کوئی دی وای دا او کر یہ قبر دی دی وای دا م کر یہ قبر دی چی دا کتاب دی تا او کر یہ قبر دی چوی دی تا م کر دی تا تا بکلی چی تا پوی کی کنا چی تا پوی کی تا پدی پس کروان شی کنا دی وای دا شا دی ولی دا شا روان دی دی ما نہ م کہ دروان دی ما دا یہودا قتل کوا چمال بنو کو چی جار نہ بدو مکی گاڑی کی بے توراتی شو ادو موسی علیہ السلام ہارون علیہ السلام ہا حدیث دیا کی دلا جب دا من نہ بکرا کو شکر تو تو اللہ اللہ لو دردا شکر تو کا عمل بنو کر عمل بنو دا شکر تو کر چھ تورات اگے احادیث تے تفات شو سورۃ بقرہ بے سفارے کر کے مگا بیان کرو وقال النبي ان اتم الملك ياتيكم الطابور ده قال لا ادم لا ادم بیان کرو دوګه سینه سره راغور خولوی خپل روزه کې وساتو غوري ها د مولیان به خلنګ شو او جمعه د بعد د قرآن پای د جمعه بنیش به مختراوی نه خولګي کوم کاری چې بیان وتا تا درې قرآن تا کوم شروع تور دولار تا درې وای وای ظالمان د خدای کلام بیان دی سور بر خبره چې ته پنه پویږي وای ثواب دی کې دا ثواب نه راغلو دا کانو ظالم دی الله فتح بیو دی پس روان شا دی پا آوامر دو آئی من وانی عملو کا کال کی مولاتی محق ادا کا ختم شا بیا بس آدھا کینا بیا ترنا بڑے روشی نغیر برا خلو جا جرس و کور جوڑ کے رازی ختمو نغیر برا خلو اللہ فتح بیو دی پس روان شایی وتقوا او يرګي د خلاف نه لا لګم ترحمو خامخا خدا بر رحم وکړي شي ان تقولوا دی په روان شي دا ان تقول لئلا تقول دی په روان شي اوس چې ودوایا تاسو انما د کتاب په قیامت کې چې کله را لګل شي او کتابونه په دوه ډالو باندې نه مخې په یو ډول تاسو ایا کلمو وګدلو سود هغه نه به خبره چې دا بیا ونه چاغو په عبرانې کو دا په موږ په ربای پویدو چې دا باندې نه خبره موږ وو چې له اوس کی نه پښتو ته د پښتو قران را نه ورشه د پښتو قران نه ورشه پتا تر اوسه بودا نو نه ورشه پښتو او ته د پښتو قران نه ورشه تاسو سبا دا نشو چې هغه ربای کې خدا موږ به نه پویدو دا اوس ته پښتو کې بیا دی کنه دش خلاصې دی بیا د پښتو قرآن مجید دی راشئ ستا د مورنۍ ژب دا د مولیانو ژبه هم نه ده چې په دې کې وایه مولا ترجمه کوله ولا طائرین یطیر بجناحه ولا طارن هاو یو طائر یطیر چې طیران کوي بجناحه په خپل جناحه او سره هر ډاګه کې مولا اته ترجمه کوله ډاګه څه کتا راوړو ما څخه ما دوی پلانکی مولای صاحب ډیر لوی مشایخ دی دی د بیرتیان دی دی صوبې صدر غالبا دا هغه ترجمه ما ته بیا برش بیا ترجمه کوله دی دی ولا توایر یو تیر بیا هی دا باندې کو دا یو توایر یو تیر تهران کې بیا نه په خپل جناح او سره ما جو پرې و سو خاورې پوشي توایر ته په توایر تهران څه ته وای اجه نه خې ما سو پیل دا موږ پښتو کې وته دا ظالم بچو پښتو کې ادی سب دو پختو کې ادی سب دو پختو ټول کې اسانه ما چاوي د افغانستان پختو اصل معنا نه بل وای د خټو پختو اصل معنا نه بل د مومند پختو اصل معنا نه ما وی کوم ما ته دې سب دو پختو اصل نه وی دلیل څه ما دلیل ته خیم کړه ما دلیل دا دی چې دا اصل ده نو دا ټول زده کړی ده. که ممن دی هغه هم دا زده کړی ده، بلکې دې ته نږدې دی تقریبا. که افریدی دی هغه هم د پښتو ویلی شي او پوهېږي پرې، که د بندو دی هم د پښتو ویلی شي پوهېږي پرې، که وزیر مسیح دی هغه هم پوهېږي پرې ویلی شي، موږ دی په پښتو نه پوهېږو. نو ثابت دا شو د هغې دی کې هغه یې مېټ مېټ کړ انسان نه، هغه زموږ د اصل ده، دا د مورنۍ دا د پښتنو د مشران پښتو ده او دغه نور چې کوم ده هغې ګډ وډ شوي دي. نو زه یې د په هغه پښتو ګوامه چې دا پښتو اصل پښتو ده، یوسفزای پښتو ده، په دې هر څوک پوهېږي. یوسفزي چارسدي والا ممن تا دا کړی ورته نږدې دي، د تره زامن دي وغیره وغیره، دا شان نور د ګګیاڼي وغیره، دا زموږ یو ته نږدې دي خلک دي. دا نور دا ټول دا نور بیا بره پښتنو کې د تره زامن کېږي، خټک او دا ممن دغه افریدي ادانو چې تور دا ټول ده، پوتانو ټول دی، یو بابا اولاد دی. نو هلو کو راشي که نه استاد و بابا په ژبه کې وو پښتو کې، دا بیا نه شي ویلی چې موږ پښتو کې قرآن نه اورېدلی، دا په عربی کې وو. او تقولون یا ونه وایه تاسو لو ان عبدالله الکتاب، زه چې ما دلته راغلم ما به یې وقودها الناس الحجاره، ما به یې بالڼه دی خلک ګټي دی بالڼه ته پوهېږي ما دا بس د کوی دادی سبزو پختو د صحابه والو خاص کر بانن ای بانن سره دای ما بانن خوشا کو دوی نو دای څنګه دا خوشا کو نو ما خوشا بوای نه دا بل شپی خانه ما وی درس کو نه ما وی ته بانن وی دی غی بانن تی ما ته دا بانن بس کو ذکر مو ته استاد وی چې بانن بوای زمک جب ک بانن دی ام بانن بوای خوشه دو زمو په پورتو کې ته وو. او تقولوا يا ونو اتاتو لو ان انزل الكتاب كتراو لي راګل لګل شو په باندې قران یو کتاب زم په جواب کې لکنا نامرو خام خوبون په دې دیر دات دینا چې دا باندې دیم ختمه کوم. فقط جاكم بيت من ربكم چې راغله تاسو دلی درستان ستا په جواب کې ايدا ته رحمت پختونه ستاجه په قران باندې ګراشه پنجیر کے بیان دی راش گلبار کے بیان دی سچ دے اکھ کے بیان دی د مولانا غم نے چب گزان لا تشر بیات سب خلیلہ ما نے خبر نشی کول سب د مولانا بس جب کہ نے پختنو جب کہ استاد خیر دے فمن اعظم تو زل دے قرضار امدا چن کدا بیات لا چ تقریب کو پاتو دا لا ما دے چوی دا زان لگیا دی او صدبانا وا وقت قران قرضار مگر انتظار مگر دیکھا لکھا رب کا رب یعنی عذاب رب بہادر مذاب یا راشدی تا عذاب درم صاحب غیر دم ملائکو لکا صاحب یاسین پا کوم چراغ لو او یا تیا بازو آیا تیا رم بیکن یا راشی بازی نشان رہے دا عذاب درم صاحب دو بیا بیرا اوڑی من دو بیا فائدہ دور کئی اس راڑا اس قرآن تک کہنا یا میں آتی بازو آیا تیا رم بیکن فارس چرا بچی بازی نشان رہے دا عذاب درم صاحب فائدہ بندور کئی یا نم صاحب ایمان راوړ د یا ایمان د خاخره ایمان د معنا خان ایمان د لم تکون اوت ایمان راوړ مانو ته او ایمان راوړ د لم تکون اوت ول قبل چې نو د چې ایمان راوړ مخ کې کوي هندو مسلمان دی کنه دی وخت یو سکه غری افاده نو کوي او کذب ایمان اخره یا نو کړه په خپل ایمان کې اخلاص هغه مسلمان دی هغه مسلمان چې اخلاص نه و دا غي ما نو فائدہ نه کوي ور دي راک بعد خبره غلطی شو را یا نو کړه په خپل ایمان کې دی کی دا د معتزله مسلک دی دا د معتزله مسلک دی نه نه خیرن به باندې اخلاص دی مدارک دا معنا کړی دا واشه او کتابت یا اینو اکڑے پا ایمان خفل کے اخلاص لگا دخلی ایمان ہے دخلی ایمان ہے لا الہ الا اللہ بے ہوئے آیا رسول اللہ بردی دی ہوئے یا بوت الزم مدد ہوئی دا اللہ نے دنیا دی مور کو ادا بابا مور کو دک ایمان فائدہ دور کی دا گڑ وڈی مان لکہ باز ایم کی تیر شکر چا الذین آمنو ولم یلبس ایمانم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون اغم مراد دی قل انتظروا و انتظار کو فل انجام یا کہ ہم انتظار کو کی ان الذین فرقوا دینهم او زجر بالکار قران دا قران نه جدا جوړه لټری شو ان الذين فرقوا یکن هغه تا چې تاسو نه دغه دین خپل نه یا د قران نه جدا نور طریقې جوړ دي که سوال دي که سوال وکانو شان او شې ډلې شو دې ډلې ډلې لسته به لو پیشه دې ته دې نه پیسه وډه لکې پیغمبر استاو ترسته نشته انما امر الله یکن په تر دې الله تعالی بیا په کې دې فاوج نه کول او تعریف تبلیغ قران دې ذکر بیان وکړ بد جا بل حضرت چچراتو کا بیان خبان بیان خو قران قران بیان کو توحید بیان کر فلو اشرم صالحا دد پارا بیش بیر اجر اجر غلس توي خروج راضی در نمبر کے نواسی کی قصص 84 گرا دی بد جا بل حضرت حضرت فله خیر منها انت اشرم خیر و دیو مد اشرم انا اوکرا قران دد پارا بیش میرا جر دے بارا جر دے دینا او چاچ بیان کو پتو بچا بھی صحیح تھی تو چراغ دو کا چاچ رات لوگ کو بیان دے شرک با دے تو قران دے خالق بنے کا او دا جی بڑی اوری او سی لشتے فلا یذ الا مثلا تو سزا بن شور کو دیتا مگر مگر پشان دا گنا تے شرک سزا جہنم دے کر حدیث پر دے اتے او نشی او دلیل وحی قل انني هداني ربي ويقين ردما مضبوط یقین نظر چه ما هداني مضبوط کرده ما لا ردما پتر دلار نیغی تما کمال نیشتا دا دو خده کار دی نبیل تام تالاوی چه دا تچ کلک بیان که دو اوه چه دا تما کمال نده دا خده ما تنگ منگو با سبا منگو کتی میو کتی زام دین دی دی سبا منگو سبا بیانی دا ٹوکی ندی دا ہری پیر خیرت کو دا ٹوکی ندی دا مالا توفیق را کرے ابراہیم علیہ السلام بابا ہم ویلو کرنا آگا ہم ویلو اچھے دا دا اللہ توفیق دے ماتا را پوچھے اچھے وے آگا وے وے لائلہ بیہ دی ربی آت برسا تتر کے لائلہ بیہ دی صورت کے کچھر مضبوط نکی مان رب زمان پدی مطلع مانے پدی عقیدہ تو شمبہ دا قوم گروہ اندار اندن تا ہوں پیغمبر تو ملانو کا چرا ما سا دا اللہ توفیق دے نو من کو دا اللہ مصر توفیق نہیں جب دا مصر ایک ہوں دا سانی کو ندی ہر سڑے اسی ما سا مصر اوکڑا دین فی امن دین دے مضبوط ملت ابراہیم حنیفا طریقہ دا ابراہیم اسلام دا چھے کرا دا شرکو اب بیان تو ہی نو دفلار لیا نو کڑے وما کان والمشرکین پنی سورت دفلار تسوئی لارتا چی اندیا راک و قاما کفید والا لیموش مبین وہ تا تو مشرکان ہے تا تو گمراہ ہے دا آگا دا تھڑی دین دینا دینا ملتا ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین اگر مشرکان قل ان صلاتی و یقینا عبادتی بدن دینا عبادتی مالی دینا صلات موزا خود وقت میں عبادتی یو بدنی دی یو مالی دی ایو چې کوم دی یو ما یو کوول دی دا په دې صلاتي کې را لټول او مخیان خود بدنی له صلات راوځه کده فرد کامل په عبادت باندې دی او نو څوک قرباني په مالی باندې کې نو څوک ته قربان دا ټول په فرد کامل ته اچتا نو ټول دې مرادی دا نه چې تش قرباني او مخیان او ژوند زمان امر زمان لله خاص الله دې چې رب مخلوقات دې دا په اول سب ځل باندې او شدا ته وایم سره او الحمدلله و يوم سس کلا بذور فلا كشف له الله قل انما هو اله واحد والحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى منسب لا اله الا هو لا اله الا هو الا تجرك بشيء قل ان صلاتي ونسكي ومحيي ومماتي لله رب العالمين اسلا زبزل دا څنګه دعوت لا شریک نه نشته ده برخه د الله یسو کوم هیڅوک د پیغمبر د وجې د پیسې صفت کوي او به ځار کا امیر ته په دیوانې ما ته وکړې هغې ما ته اول د غړپې حدود د الله حکم ته قل اغیر الله ابغي و او غیر د الله نه ولټوم بل رب او حال دی چې دا الله رب د دارو شي هر شی مربوب دی چې مربوبي هغه اله نشي کېدی هغه د اله صفت نشي راتلی مربوب دی هر شی مربوب دی ولا تکذب کل نفس ادکه هر یو نفس یو ګناه بغیر فاقه باندې به وي ولا تدروا کته چې بل باندې بچ کینا ولا تدروا تدر اخرى د پیش پات کاری او بار باندې کې یو بار کوکه بار د بل شاه پر کاذا قربا سورة فاطر کے براشی اٹھا رکھے ولو کہا ولا تدروا تدر اخرى وان تدعو مثقلة الى حمل لا يحمل من شيء ولو كان لا تحمل من شيء ولو كان ذا قربا كخبل دي نشو چتو كپدي تم جبل بر نشو چتو دا نشو چتو ولا تدروا تدر اخرى ثم الى ربكم بعرف ساتا مرجوكم وابسي ساتو دا تو پو بگت ساتو همش ساتو پای کې اختلاف کو د اکبر سره تابې مړی وري تابې وسیلیشته په دې د نصر څخه په دې په پوه شي بیا تا غي بیان تا چې ګوره ته خپل مشران باندې څوک دي ابراهیم علیه السلام کنه دا غسک بیان کړی بیا اسحاق علیه السلام بیا یعقوب علیه السلام او یوسف علیه السلام دا قران چې کوم ذکر کړی اسماعیل علیه السلام نبی علیه السلام بیا صحابه دي کنه تو تو ګورا تدای په نقش قدمې تدای کای په قدمې او هو الذی دا لا دا چې وګورل تا ته کای په کام د بشران په مخ کې دوستا بشران څوک ابو جهل چې ته شرک کنه کاب کاب د اشرف د فروش بولا ستا جوړ هغه مشر بولې سه او کنه عبد الله بن ابی سلول منافق ستا مشر منافقه ستا مشر بکر صدیق دے او کوبای کداغت دکا کابی بن اشرف دے ورفا بادا کن اپر دکڑی بازار دا فاضل دا با درجی با پا درجو چو دو بیان کئی دا درجو چا تا دا سر پچار علم ورکڑی لی اب لو کم دے فارچ امتحان کیستا تو فاضل کی درکڑی تا تا یہ کہنا رفتا زر صدا ورکون کرے یہ کہنا دا اللہ دے با خود کے میرو بانا تو مقصد صورت ہو رد شرک کا من صورت وہی سے ہو اول ایسا آیت نمبر 117 پورا پائے کہ رد شرک اعتقادی شو سرد آگا سرور اور قسم دو اب دویم ایسا آیت نمبر 118 ترکر پورا پڑے کہ رد شرک فیلی شو رد شرک اعتقادی سرور اور بیا بیا ہو کر دعوت توحید بیا بیا کے بیان کر اول آیت کی الحمدللہ دویم دل والا سب کے وہی ہم سات کا اللہ فی ظرف اللہ کشف لہو اللہ ہو درہم دل اندیس کے قل انما اکرام واحد درہم سب رب دل فجتانیس کے والحمدللہ رب العالمین فی ظرف دل سو نمبر ہے سبحانہ وتعالی میں تم شپا گم دل 102 کے لا الہ الا ہوا دل 106 کے لا الہ الا ہوا اتم دل 151 کے اللہ تجربی شیعہ دہم در ایک بات سو بات اٹھ کے بولی نا صلاتی و نسو کی و محیاء مواتی اللہ رب العالمین اللہ سب دل 103 اٹھ کے لا شریک لہو و بذار کا عمر تو و انا والمسلمین ٹھیک شو کاغذ پہ رکھ دیا ہے کلیجا نکال کے تو پائے اس کو جو قدم نام قرآن کے چوٹی دے یو لس دوالی بند شلو یو لس منٹ اللہ چوٹی دے او د سوده پکې نیوی کوي امر دوا وکي چې امر نه چې دوا وکي چې په امر نور کې چې بس کی دا څه مو ہے او دا نه امر نه ٹھیک کې خلی کې به بده جوړي امر یې نور ٹھیک ده خو به به خلی کې جوړي نه رات کړي مده یو بو سره واه نو دوا وکي چې خدای پاک دغه امر یې باندې لګاو کی نه هو کی چې دا بل سر دی مینه زیات خو ویل شي کنه ها دای چوټي چوټي دی ولا سمېټو ده او د سوده پکې تازه کوي اوبر دراوګه